Hoe gaat dat eigenlijk? Als je gegijzeld wordt, hoe merk je dat? Ja, je merkt dat door een bericht dat vaak wordt achtergelaten op het systeem of meerdere systemen van het slachtoffer. En daar staat vaak in hoe je contact kan opnemen met die ransomware groep. En dat gaat vaak via e-mail of via een ingerichte chatportaal die zij hebben gemaakt op het dark web, waarmee je dan kunt gaan praten en onderhandelen. Dus je bestanden zijn weg of je kan niet bij de administratie of de hele server ligt eruit en dan zegt ze: wil je terug, maak dan even een bedrag over. Ja. Ik las dat sommigen zelfs inmiddels een ware klantenservice hebben die je gewoon kunt bellen met vragen over of de betaling is aangekomen. Ja, de support is echt heel erg goed die ze leveren. Dus de klantenservice echt, ja. Hier kunnen ze nog wat van leren, zeg maar, bij de meeste bedrijven. Maar dat doen ze heel erg goed. Ik begrijp dat ze ook nog wel humor hebben. Ja, humor. Ludieke acties. Het moet je humor zijn. Ja, ze hebben bijvoorbeeld Lockbit heeft tatoeages laten zetten. Zeg maar, gaven ze €1000 of $1000. Als je een tatoeage van Lockbit liet zetten. En dan loop je met een Lockbit tatoeage rond. Maar, en dat geld dat werd ook keurig overgemaakt. Ja, er zijn 21 gevallen bekend waar inderdaad dat gebeurd is. Dus. Maar je mocht wel zelf weten waar. Ja, dat wel. Ja. Zolang je het maar kon aantonen, dan was het goed. Ja. Ja. Ik zag eentje onder iemands borsten. Nou ja, daar loop je dan de rest van je leven mee rond. Nee, je kan het ook weer weghalen natuurlijk. Is ook zo. Hebben ze een leider? Ja, Lockbit heeft een leider. En dat was ook deze week zou de leider bekendgemaakt worden. Afgelopen maandag heeft de actie van de opsporingsdienst plaatsgevonden. En gisteren, zeg maar vrijdag, zou bekendgemaakt worden wie erachter zit. En dat is ook wel een grote vraag voor ons. En wij hadden gisteren verwacht dat daadwerkelijk naam en toenaam bekend zou worden. Echter werd dat niet bekendgemaakt, helaas. Ze zeggen wel te weten wie erachter zit. Maar ze hebben nog geen duidelijke naam en gegevens gegeven. En dat maakt het wel spannend. Ook waarom ze dat nog niet hebben. Ja. Maar ze zeggen dat ze de servers eruit hebben gegooid. Ze hebben de leider in zicht. Er zijn 2 arrestaties geweest. En misschien inmiddels zelfs al meer, want niet alles is bekendgemaakt. Hebben ze daarmee daadwerkelijk een zware slag toegebracht? Ja, ze hebben een zware slag toegebracht aan de groep Lockbit. Het is wel zo inderdaad goed om te weten dat de leiders erachter, dat die nog niet zijn opgepakt. Er zijn wel arrestaties geweest, maar dat zijn niet de leiders die erachter zitten. Dus die hebben nog vrij spel. De Lockbit-leider zelf zegt ook, en de beheerders die erachter zitten zeggen van, dus nu 10 miljoen wordt er uitgeloofd, of wordt er als beloning als je kunt identificeren wie het is. Lockbit zelf heeft gezegd van, ja, wij bieden 20 miljoen. Dus zij wanen zich wel, zeg maar, veilig. En, wat weten we wel over hen? Ja, het bericht van gisteren is dat ze zeggen van, hij woont niet in Nederland, want hij ze zeiden van, wij zitten in Nederland, heeft hij wel eens gezegd. Maar dat is niet, hij woont ook niet in Amerika. Rusland heb ik gelezen. Ja, zeg maar, dat is wel de meest logische plek waar die zou kunnen zitten. Omdat ze hebben geen uitleveringsverdrag in Rusland. En dus dan zit je ook wel veilig als je gezocht wordt door de westerse autoriteiten en je zit in Rusland, dan zit je goed. Ja, precies. Want ook de Russische overheid doet niet zo heel veel tegen deze jongens. Precies, misschien is het ook niet één leider, maar zijn het er meer? Is het een groepje? Het is een groepje, is wel bekend. En, maar wat voor slachtoffers hebben ze eigenlijk? Want ik begrijp dat jij met je werk al een heleboel bedrijven hebt bijgestaan die slachtoffers zijn geworden. Noem eens een paar voorbeelden. Ja, de KNVB is denk ik de meest bekende in Nederland. Hè, die gewoon in de media bekend is. En ze hebben gewoon heel veel verschillende slachtoffers gemaakt. Zij schieten met hagel. En Lockbit had 200 hackers aangemeld op hun platform. En die hackers die schieten met hagel. En die komen bij ziekenhuizen binnen. Die komen bij grote bedrijven binnen. Bedrijven die veel geld hebben. Die leveren mogelijk ook veel geld op voor hun. Dus het is heel divers aan bedrijven die gehackt worden. En de bedrijven die het meeste geld hebben, hopen zij ook natuurlijk het meeste geld binnen te harken. Maar niemand zegt het ooit. En de politie ontraadt ook om geld te betalen. Die zeggen, doe het niet, want je stimuleert ze om door te gaan. Veel bedrijven denken, ja, ik kan maar beter betalen, want dat is goedkoper dan de schade die ik anders loop als de server er zo lang uit ligt. Dus daardoor weten we eigenlijk helemaal niet hoe het zit. Nee, het is kijk, per bedrijf en per case is het altijd verschillend, zeg maar, hoe hoe een bedrijf ervoor staat. Dus soms heeft een bedrijf dus staat echt met de rug tegen de muur, hebben ze geen backups, hebben ze geen middelen om, om door te kunnen. Dus ja, dan zit je in een situatie dat betalen eigenlijk de enige optie is. Of je gaat misschien failliet, of je moet helemaal opnieuw gaan opbouwen, wat misschien maanden of jaren tijd kost. Ja, dan ga je rekensom maken van, ja, weet je wel, is betalen misschien toch de meest reële optie? We zien ook bij bijvoorbeeld logistieke bedrijven, stilstaan is gewoon, kost gewoon klauwen met geld. En als dat kost misschien miljoenen per dag. En misschien voor 5 ton kan je nu op dit moment het afkopen. En heb je morgen de sleutel, kun je bij wijze van spreken overmorgen weer doorgaan. Ja, maar dan word je de volgende week misschien weer gehackt. Ja, nou ja, ze leren natuurlijk wel een lesje ervan. Dus het is wel, ze weten wat er dan fout is. Hè. Er wordt onderzoek gedaan van hoe heeft dit plaats kunnen vinden? Hoe is dit gebeurd? En dan gaan er wel, opeens gaat de portemonnee wel open om maatregelen te nemen die eigenlijk al genomen hadden moeten worden. Wat voor maatregelen zijn dat? Wat kan je doen om dit te voorkomen? En geldt dat alleen voor grote bedrijven of moet je als ZZP'ertje ook al alert zijn? Ja, ransomware is overal. Dus iedereen is geld waard. Elk computersysteem is potentieel geld waard. Want als jouw systeem op slot wordt gezet, er staan misschien foto's op, video's op die alleen daarop hebt staan. Zijn die heel dierbaar voor jou. Dus wij zien gewoon niet voor andermans ogen bestemd. Nee, precies dat ook. En dus eigenlijk is elk systeem is geld waard. Elk digitaal systeem. Dus ook voor ZZP'ers. We zien ook dat hackers daarop inspringen. Maar we zien juist ook dat zo focus op de grotere bedrijven natuurlijk. Maar hoe kan je het voorkomen? Wat kan je doen? Ja, het begint altijd, we zeggen altijd, met de basishygiëne. Dus ze moeten gewoon een aantal maatregelen nemen om de basishygiëne gewoon goed op orde te hebben. We zien dat in ieder geval systemen moeten altijd goed gepatcht worden, dus up-to-date zijn. Je moet zorgen dat je wachtwoorden goed zijn. Hè. Al de basisdingen die we eigenlijk al jarenlang vertellen en jarenlang roepen. Maar we zien dat bij bedrijven soms toch nog toch nog een beetje ondergeschoven kindje. En het is misschien voor particulieren ook niet altijd zo eenvoudig. Nou, voor particulieren vind ik het dus lastiger. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, basishygiëne, is die wel op orde? Nou, ik heb mijn twijfels eigenlijk. Ja, nee, dat klopt. Het is voor particulieren denk ik een ander verhaal. Omdat security op zich al complex is. Mm. Maar voor bedrijven zou dat wel, die moeten dat wel op orde hebben. Omdat vandaag de dag, zeg maar, dit soort dingen te kunnen weerstaan. Dus geen gekke mailtjes openen, niks aanklikken wat je niet vertrouwt. Het wachtwoord regelmatig wijzigen, moet niet makkelijk te raden zijn. Goede backups, dat is voornamelijk van belang natuurlijk. Okay. Maar goed, het is nu Danny, we hadden het erover, die aanhoudingen zijn verricht. Die websites op het dark web zijn overgenomen door de politie. Betekent dat dan nu dat wij nooit meer iets gaan horen van Lockbit? Nee, dat helaas niet. Ik zie het aan je gezicht, Het is, we hebben zo'nzelfde dergelijke acties een paar maanden geleden heeft ook plaatsgevonden. En die jongens die zijn heel snel weer... Het is dweilen met de kraan open. Kijk, deze actie van deze, dit keer denk ik wel dat het iets groter is. En er wordt nu ook wat meer angst gezaaid om Lockbit heen. Dus het bericht van gisteren, wat natuurlijk uit werd gebracht, staat bij van Lockbit has engaged with law enforcement. Waarbij ze zeg maar een beetje suggereren alsof Lockbit, de leider van Lockbit, met opsporingsdiensten heeft gepraat of heeft geïnteracteerd. De vraag is dus dat misschien wat angst creëert om de hackers heen, zeg maar om Lockbit heen, waardoor ze zeg maar Lockbit toch wel op een of andere manier schade toe proberen te brengen en kapot te proberen te maken. Want hoe heeft de politie dat eigenlijk aangepakt? Je moet het zien als een jarenlange operatie. Dus al 2 jaar lang zijn ze bezig om te kijken, zeg maar, hoe de infrastructuur eruit ziet en hoe ze werken. En dat doen ze ook met andere bedrijven eromheen die informatie aanleveren daarvoor. En ze hebben nu had Lockbit zelf de systemen niet up-to-date. En 2 van de systemen waren niet up-to-date. En nu zijn ze zelf slachtoffer geworden, zeg maar. Ze hadden hun eigen hygiëne niet op orde. Nee, precies. Zo moet je het zien. Dus, snel geklikt. Dat is wel mooi, zeg maar. Dat vind ik wel mooi dat het op deze manier plaats had kunnen. Maar veel systemen zijn aangesloten op het internet. Soms op het absurde af. Ik ken mensen bij wie de deurbel via internet werkt. Ja, dat vind ik ook altijd niet echt. Dus in die zin maken we ons als samenleving ook steeds kwetsbaarder als alles echt via het internet moet. Ja, nou ja, zeker. Steeds meer systemen zijn afhankelijk van het internet en die worden ook gekoppeld aan het internet. En soms onbewust worden die apparaten gekoppeld aan het internet. En die zijn ook bereikbaar. En bereikbaar de wasmachine, iedereen. Je tosti-ijzer, alles via internet. Ja, kijk, een deurbel is alleen maar voor jou zelf eigenlijk. Jij hebt hem nodig, maar de hele wereld kan erbij. Soms. Dus dat is het gekke van het internet natuurlijk. Dus het is net zoals e-mailsysteem. Ja, er zijn maar als je een bedrijf van 100 mensen hebt, 100 mensen moeten e-mail lezen, maar de hele wereld kan bij dat e-mailsysteem komen. En dat is natuurlijk, als daar een foutje in zit of een lek in zit, dan kunnen hackers daar ook bij. En die vinden die fout en die zitten dan in één keer in dat e-mailsysteem. In zekere zin een ontwerpfout, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is denk ik wel om over na te denken, zeg maar, hoe we dat uiteindelijk kunnen oplossen. Het is zeg maar ontstaan en het is hoe we op die manier werken. Maar ja, dit zijn wel dingen die uiteindelijk anders moeten, denk ik. Lockbit is zelf dit keer gehackt, maar daarmee zijn we vast nog niet helemaal van ze af. Joeri Blokhuis, cybersecurity expert, dankjewel. Dank je wel. Ja, de week van de lente kriebels begint pas over 10 dagen, maar er is nu al een hoop gedoe over. Het is een themaweek en eigenlijk een manier voor scholen om wat aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. Maar sommige mensen zeggen het is veel te expliciet, het zet aan tot pedofilie, het brengt kinderen in verwarring. En het is voor sommige ouders zelfs een reden om hun kinderen thuis te houden. Belle Barbé is pedagoog en gespecialiseerd in seksuele opvoeding. Ze kent de bedreigingen, maar wil toch een lans breken voor die seksuele voorlichting, hè? Want hoe zit dat met die bedreigingen? Vertel eens, wat gebeurt er dan? Oh, die bedreigingen, die komen wel binnen. Ook in mijn berichtenbox bijvoorbeeld. Mensen die ook mij dan ervan verwijten dat je door deze onderwerpen bespreekbaar te maken, zelf ook pedofiel zou zijn bijvoorbeeld. Ja, en dat wordt gewoon zo keihard gezegd. En dan wordt gezegd, ik weet waar je woont of zoiets. Ja, je verdient het niet om kinderen te hebben. Ik hoop dat jouw kinderen een keer iets overkomt. Dat soort dingen. Dat gaat wel heel ver. Ja, dat gaat heel ver. Ja, en ik begreep ook dat bijvoorbeeld sommige scholen ook voorzichtiger zijn geworden om dit lespakket, als ik het zo mag noemen, aan te bieden. Ja, dat heb ik ook gehoord. Sommige scholen doen dit jaar minder of een beetje een light versie noemen ze dat dan. Hebben zich toch laten intimideren dan? Want vorig jaar was er ook al een hoop gedoe over. Hè? Ja, vorig jaar was natuurlijk heel veel misinformatie en desinformatie ook echt bewust werd verspreid. Die ook echt het verhaal heel erg heeft beïnvloed. Maar het kan heel goed dat ouders ook... Ja, er zijn ouders die zich ook melden bij school. En die zeggen, ik wil niet dat de school dit doet. Sommige leerkrachten die ik spreek, die zeggen ook... Ja, ik voel me niet meer veilig in de klas om dit te bespreken. Of als een kind iets vraagt, dan heb ik meteen zo'n ouder in mijn hoofd. Ik weet niet meer wat ik kan zeggen zonder dat er een boze ouder op de stoep staat. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat er scholen zijn die denken... Nou, we slaan even een jaartje over. Maar dat is natuurlijk heel erg zonde. Wat is het idee eigenlijk van die lentekriebels? Wat jij allemaal net noemde, dat is natuurlijk niet wat er echt gebeurt in die week van de lentekriebels. Nee. Het is een themaweek. Scholen kunnen daaraan meedoen. Het hoeft niet. En hoe ze daar invulling aan geven is eigenlijk heel erg wisselend. Dat is per school vrij. Het is ook helemaal niet verplicht om mee te doen aan die week van de lentekriebels. Maar je kan bijvoorbeeld lessen geven. Er zijn 3 erkende methodes waar scholen dan echt een les uit kunnen geven. Maar ze kunnen ook zelf iets bedenken of ze kunnen gastdocenten inschakelen of een theatergroep. En het idee erachter is om de kinderen wat bewuster te maken? Of, Ja, een themaweek, aandacht voor het onderwerp. Scholen zijn wel verplicht om iets te doen met het onderwerp. Dus het bespreken van seksualiteit en de acceptatie van seksuele diversiteit, dat ligt ook echt vast in de kerndoelen van het onderwijs. Dus scholen moeten daar iets mee. En zo'n themaweek is dan een hele fijne manier, omdat je echt een beetje... doen veel scholen aan mee, dus je hebt echt een beetje een landelijk gevoel van... nu zitten we er allemaal samen in en is er echt even veel aandacht voor. Maar wat leren ze concreet? Hoe ver gaat het? Welk deel van het seksuele curriculum wordt voorgeschoteld? Ja, als het gaat over de term relationele en seksuele vorming... daar zie je al in dat heel veel gaat dus ook over dat relationele. Hoe ga je met elkaar om? Vriendschappen, relaties, verliefdheid, dat soort dingen. Het woordje seksueel is vaak waar mensen over vallen. En ook dan echt de lessen die gaan over voortplanting bijvoorbeeld. Die zitten met name in groep 7-8. Dus hoe worden kinderen gemaakt? Maar ook... kleuters kunnen al dat soort vragen stellen. Dat is eigenlijk ook heel logisch in die kleuterleeftijd. Want dat is ook de tijd dat je ziet dat ze misschien nog een broertje of zusje krijgen. Of dat er neefjes of nichtjes worden geboren. Dus ook kleuters willen soms al weten waar komt zo'n baby vandaan. En wat zeg je dan? Oervraag, toch? Ja. Oervraag, waar komt zo'n baby vandaan? Nou, dan is er dus... de ooievaar. Nee. weet ervan niet. Nee, en ouders zeggen daar soms nog wel verhullende dingen over, die juist meer verwarring kunnen veroorzaken. Maar wat zeg je? Ja, je hebt een eitje nodig en je hebt zaadjes nodig. En vaak wordt het ook geplaatst binnen de liefde. Hè? Dus twee mensen die heel erg van elkaar houden, die kunnen dan een kind willen. En dan heb je een eitje nodig, dan heb je zaadjes nodig. Maar moet je dan ook uitleggen dat er gepenetreerd is? Nee, dat hoeft op kleuterleeftijd niet. Soms vragen kinderen heel veel. Hè? Gaan ze echt doorvragen van ja, maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat? En dat is ook wel waar, denk ik, misschien een beetje de pijn zit of zo. Bij volwassenen dan, wij hebben al een soort van gekleurd idee daarvan. Wij weten dat dat over seks gaat, dat dat met opwinding te maken heeft. Maar een kind, ja, die weet dat allemaal nog niet. Dus die stelt die vragen heel erg ja, vanuit de nieuwsgierigheid en zonder dat die lading er nog op zit. Dus je kunt afgepast op die kinderleeftijd wel al antwoord daarop geven. Ook in die kleuterbouw, zeg maar. En naarmate kinderen ouder worden, ja, dan ga je dat verhaal een beetje verdiepen en verder uitleggen. Maar dat. Nou kan ik me herinneren dat dat begon in zo'n beetje de tweede klas van de middelbare school. Dat ze dan een keer over seks begonnen. En dan heel technisch, met heel veel, ja, met een soort bouwtekening. Alsof je bij de gamma was. Het werd allemaal niet heel smakelijk gemaakt. Ja, nee, dat gebeurt maar nog steeds wel eens. Veel later dan de leeftijd die je nu noemt. Ja, maar kijk, dat is maar echt een mini stukje van wat er wordt besproken in zo'n week. Hè. Veel meer gaat dus over. Toch? Ja, het is ook belangrijk. Maar ik denk dat het goed is om dat een beetje in perspectief te plaatsen. Dat is maar een klein stukje. En er zijn ook scholen die dat stukje niet doen. Die zich echt richten op de sociale vaardigheden. Maar dat stukje is wel het verlies der onschuld. Nee, want het is voor kinderen, ze hebben al die interesse. En het is niet per se dat dat niet onschuldig is. Dat kan op een hele. Je kan dat echt afgepast op de leeftijd, kun je dat bespreekbaar maken. Je hoeft het nog niet volwassen te maken. Je gaat het ook niet over anticonceptie hebben en dat soort dingen. Het is wat past bij de leeftijd van het kind. Die kritiek, uit welke hoek komt die voornamelijk? Is dat christelijke? Nee, het is een vrij brede groep bezorgde ouders, zou je kunnen zeggen. Soms is het inderdaad vanuit culturele of religieuze achtergrond. Maar ja, er zijn ouders bij wie dit gewoon niet aansluit bij hun eigen normen en waarden. Die het zelf misschien lastig vinden om seksualiteit bespreekbaar te maken. Of die het niet vinden passen bij kinderen. Ik begreep dat er al een hele kant-en-klare brieven zijn, hè, waar je alleen nog maar je handtekening onder hoeft te zetten. Ja, dat heb ik van scholen gehoord. Dat ze dus af en toe brieven ontvangen van ouders die echt wel goed opgebouwd. En dat ze dus ook dezelfde brief meerdere keren ontvangen vanuit verschillende hoeken. Je hoeft je bezwaren zelf niet eens meer te formuleren. Nee. En het is natuurlijk ook een goede motivator. Hè. Dus als je ergens tegen bent, dan kom je wel in actie. Maar het is eigenlijk heel raar dat je zo moeilijk kan wapenen tegen. Tegen onwaarheden. Dus als er wordt gezegd, kinderen van 4 leren wat pijpen, is dat helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar, nee. En toch blijkt zo'n mythe onuitroeibaar. Dat blijft maar rondzingen, het komt maar terug. Dan is er weer een petitie, dan is er weer een influencer die erover begint. Ja, wordt het weer op de radio gezegd, dan is dat wat mensen het is onthouden. Dus niet waar. Het is niet waar. Maar het woordje niet komt sowieso nooit binnen. Nee. Dat is heel raar. Als je zegt, ik heb niet dit gedaan, dan denkt iedereen, oh. Nou, wat ik denk dat heel belangrijk is dat ouders die daarover twijfelen, wat wordt er nou precies verteld, dat die naar school gaan en gewoon het gesprek met school aangaan om te vragen, hoe geven jullie daar vorm aan? Kunnen jullie wat van die lesinhoud delen? Dat is natuurlijk prima om dat als ouder te vragen en dat ook te willen weten. Dus ja, de scholen die gaan er ook weer heel anders mee om. Dus ga ook als ouder in gesprek met je school en niet dat dit soort verhalen op het schoolplein gaan rondzingen. Ja, sommige ouders die denken misschien, mijn kinderen worden op veel te jonge leeftijd op verkeerde, tussen aanhalingstekens, gedachten gebracht. Maar het is niet waar, hè, dat kinderen die door seksuele voorlichting eerder aan seks beginnen. Nee, dat wordt wel eens gedacht. Hè. Dus bijvoorbeeld ook met het aanraken van geslachtsdelen. Nou, dat zou dan ook iets zijn wat dat zit in zo'n les bijvoorbeeld. En dan gaan kinderen dat doen. En ik denk dat het heel goed is om je te realiseren dat dat dus ook andersom is. Hè, kinderen zitten al aan hun eigen geslachtsdelen. Ook vanaf jonge leeftijd. En daarom wordt er ook les over gegeven. Want in de klas tijdens het voorlezen is dat niet zo gepast. Het is juist andersom. En het is andersom, ja. Dus juist dat vond ik echt wel verrassend. Juist door deze onderwerpen bespreekbaar te maken met kinderen, zie je dat ze eigenlijk later beginnen aan hun eerste seksuele keer en dat ze ook weerbaarder zijn. Zou dat verband houden dan? Die seksuele voorlichting, zou dat verband houden met het feit dat de jeugd steeds later met seks begint? Ja, dat kan je niet zo één op één zeggen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar onze buurlanden, die veel minder aan seksuele vorming doen, dan zie je dat die leeftijd daar ook echt wel wat lager is. En dat we in Nederland bijvoorbeeld veel minder aantallen tienerzwangerschappen hebben. En aantal SOA onder jongeren. Dus dat het eigenlijk wel, ja, het is eigenlijk een heel positief effect van die seksuele vorming al vanaf hele vroege leeftijd. Dus het is ook een manier om kinderen te wapenen, om kinderen duidelijk te maken, er zijn grenzen. Niet iedereen mag zomaar je vragen aan een geslachtsdeel te zitten of bij jou ergens komen. Ja. Maar om dat te vertellen moet je wel uitleggen dat er zoiets bestaat als een geslachtsdeel. Ja, precies. Dat is heel erg belangrijk. En dat is inderdaad waar ook die misvatting, of dat is één hele grote misvatting, dat het dus ervoor zou zorgen dat kinderen kwetsbaarder worden. Maar dat is dus helemaal niet zo. Ze worden juist weerbaarder. Er zijn ook mooie voorbeelden geweest van dat door deze onderwerpen te bespreken een kind in de klas eindelijk dat hoort en de ruimte heeft om te zeggen, hey, er gebeurt iets vervelends met mij. En nou ja, dat is dan het moment waarop zo'n kind geholpen kan worden. Hoe gaan jullie om met seksen en geaardheden en dat soort dingen? De seksuele diversiteit. Ja. Dat is natuurlijk ook iets wat je op een gegeven moment aan kinderen moet uitleggen. Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook weer per school verschilt dat. Soms zit dat in boeken, verhalen bijvoorbeeld van twee vaders die kinderen opvoeden. Ja, dat wordt wel bespreekbaar gemaakt. Dat is ook een van die kerndoelen, hè? De acceptatie van seksuele diversiteit. En dan dus met name gericht op respect hebben naar elkaar. Dat is een belangrijk punt. En of kinderen, laten we zeggen, een jongetje of een meisje willen zijn. Hè? Daar was ook veel kritiek op. Hè? Zo van die kinderen worden gewoon, laten we zeggen, transgender gemaakt. Bij wijze van spreken. Of in verwarring gebracht. In verwarring gebracht, ja. Ja. Nee, wat je eigenlijk ziet is dat kinderen die gevoelens al hebben, dat die er wel eerder woorden aan kunnen geven doordat het op school wordt besproken. Dus ze herkennen iets wat er gezegd wordt. Ja. En dan weten ze, oh, zo voel ik me ook. Dus het is niet zo dat door die onderwerpen te bespreken kinderen opeens transgender worden. Dan zit het al in het kind en dan komt het eruit omdat ze het erover leren. Ja. Ik vraag me af wat ongemakkelijker is als je ouders erover beginnen of je leraren. Nou, het mooie is dus voor hele jonge kinderen is het nog helemaal niet zo ongemakkelijk. Dus want dat is eigenlijk dat de leeftijd. Niet. Nee, dus dat is juist de leeftijd om het allemaal bespreekbaar te maken. Ja, je ouders wil je toch ook vaak. Hè? Zit je ook niet op te wachten, toch? Je ouders? Vaak niet. Nou, niet altijd. Het idee van seks en je ouders, dat vond ik altijd verschrikkelijk vroeger. Ja. Maar goed, oké, dat is weer iets heel anders op school. Heb ik er überhaupt nooit iets over gehoord. Goed, dankjewel. Bel Barbé, pedagoog, gespecialiseerd in seksuele opvoeding en auteur van de boeken 100 antwoorden bij seksuele opvoeding en lijfklets. Yes. Dankjewel voor je komst. NPO Radio 1. In 2050 moet al het plastic recyclebaar zijn. Er zijn afvalapps, uitlegfilmpjes en gratis plastic zakken. Maar dat is geen garantie op succes. Als gemeente doen we er alles aan om de vervuiling tegen te gaan. Ja, en dan wordt het afgekeurd. En dan betekent dat je geen vergoeding krijgt. Want het is niet de gemeente, maar de plasticindustrie die beslist of het ingezamelde plastic gerecycled mag worden. Je hebt het werk wel gedaan en je mag vervolgens ook betalen voor het verbranden van dat plastic. En dat voelt als een nederlaag en als een straf. De vervuiler bepaalt over de macht van de plasticindustrie. Vanmiddag om 2:00 bij KRO NCRV op NPO Radio 1 in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Op het scherpst van de snede in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar.

van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag is onze vaste politiek commentator Kees Boonman er. Daarna Doortje Smithuizen. Die gaat het kapitalisme een pak rammel geven, omdat dat systeem gelijkheid van de man en de vrouw in de weg staat. En daar heeft ze een pamflet over geschreven. Nu WhatsApp 15 jaar bestaat, zou je denken, zijn we er beter in geworden. Maar dat is niet zo. We kunnen nog steeds niet digitaal communiceren zonder problemen. Hoe komt dat toch? En de verwoestende werking van de sportschooltrend van de laatste jaren, namelijk heel veel eiwitten naar binnen stouwen. Daar gaan we het over hebben. Blijkt allemaal niet zo gezond. Maar eerst dus de politiek. Ja, Kees, je wou iets kwijt. Nou ja, het was reces. Ik wil het even over Rutte. Wordt hij het wel, wordt hij het niet hebben? En natuurlijk de formatie. Maar ja, ik zag toch. Ik was natuurlijk ook nieuwsgierig naar de publicitaire witwasoperatie van voormalig minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Mm-hmm. Die viel natuurlijk op door die opmerkelijke politieke verdwijntruc van. Waarom is hij weg? Waarom luistert hij niet naar de opdracht van de koning? Hè? Als je demissionair bent, alles doen wat nodig is voor het land. Nou, dan had je verder geen boodschap aan. En die zat gisteren bij op één. En die staat vandaag in de NRC Handelsblad. Hè? Dus vandaar dat ik het woord gebruik, publicitaire witwasoperatie. En die vertelde Saint-Gene dat hij aan de premier het laat weten. Ja, ik ben bezig met iets in het buitenland. En gaf toe dat hij niet zei wat, maar hij was aan het solliciteren. En Patsboom vertrok 2 weken voordat zijn begroting, niet de minste, in een kabinet behandeld werd in de Kamer. En dat moest opeens gedaan worden door mevrouw Helder. En in die uitzending zat Annemarie Jortsma, zeer ervaren politicus, minister geweest. Kamerlid. En die heeft hem de oren gewassen? Nou, die beet haar tong eraf. Ze liet wel merken dat het niet vond kunnen. Dat ze het niet vond kunnen om zo te vertrekken. Mm-hmm. Maar ze beheerste zich. Maar het was leuk om te zien. En ik denk dat we Ernst Kuipers het beste kunnen eren met totale vergetelheid. Jij vindt het schaamteloos, als ik jou zo hoor. Politiek schaamteloos. Ja. Maar dit hele kabinet, niemand gaat die eindstreep halen, lijkt het wel. Nee, maar ze zijn allemaal weg voordat de laatste. Nee, maar er zijn altijd dingen die erger zijn. Ja. Oké, nou, Mark Rutte en de NAVO. Ja, dan gaat het natuurlijk om, wordt hij het wel of wordt hij het niet? Nou, ik doe er wel aan mee, maar ik ga het niet voorspellen. Ik denk dat hij het gewoon wordt. En eigenlijk ook wel omdat er geen andere zo'n geschikte kandidaat is als Mark Rutte. De Amerikanen gaan er uiteindelijk over. Ja, maar niet iedereen wil. Nee, maar dat houdt toch. Dat hoort erbij. En dat opeens nu. Oost-Europeanen zijn nu eens aan de beurt, heb ik iemand horen zeggen. Ja, maar dat doen zij vooral. De Roemeense president, geloof ik, heeft zich gemeld. Ja. En dat valt op omdat het wedstrijdelement natuurlijk extra benadrukt. Maar dat is vooral om toch even te laten weten dat de verhoudingen natuurlijk in Europa wel iets verschoven zijn. En dat Oost-Europese landen op allerlei plekken qua instituties, of het nu de NAVO is of straks de Europese Commissie, dat die echt een plek willen hebben. Dus er zal wel een ruiloperatie achter de schermen plaatsvinden. Maar moet Rutte dan ook eerder weg dan het kabinet? Rutte sowieso. Op de eerste plaats is natuurlijk heel erg geschikt, omdat hij bij uitstek een Angelsaksisch geïnteresseerd politicus is. Hè. Kijkt heel erg naar het Westen. Dat is voor de Amerikanen eigenlijk wel essentieel. De baan op zich wordt zwaarder dan hij misschien ooit had durven denken. Hè. We zitten nu bijna in, als je soms de koppen snelt in de kranten, en 2 jaar nu wetenschap hebben van een vreselijke oorlog in de Oekraïne, dat we over een wapenwetloop praten, dat we het niet over vrede en onderhandelingen hebben, dat we het over een enorme publicitaire move hebben, bijna afgesproken met allerlei militairen en ministers van defensies en premiers. Er moeten meer wapens komen, dat zelfs de pensioenfondsen worden uitgelachen omdat ze niet willen investeren in de wapenindustrie en dat ze dat juist wel moeten doen. Dat zou je een paar jaar geleden, je zou voor gek verklaard worden als je dit zou voorspellen. Maar de vraag waar je over begon was, gaat Rutte dan ook eerder weg? Nou ja. Dat is wel interessant of hij dat durft. Ik denk het niet. Want, maar die Stoltenberg die kan toch nog wel even blijven zitten? Precies. Er is geen enkele reden voor hem als hij binnen nu en een paar weken uitverkoren wordt. Want Stoltenberg heeft gezegd, ik blijf tot het najaar. En het lijkt me ook voor Rutte niet echt voor zijn palmares als politicus, 14 jaar premier, staatsman toch wel. We gaan hem wel missen, dat gaan we natuurlijk straks allemaal zeggen. Dat hij een kabinet, een geïmplodeerd kabinet, een land in verwarring, zonder kabinet zomaar gaat verlaten. Dus dat verwacht ik eigenlijk niet. Hoewel het natuurlijk wel zo is, als er geen kabinet is en hij op enig moment, wanneer dan ook, vertrekt, dan moet er een vervanger komen. En daar wordt al wel over gespeculeerd, ook binnen de VVD, heb ik begrepen. Dan denken veel mensen, Dylan Jezielkus, die loopt al proefrondjes van hoe zou het gaan als ik premier word. Maar ik denk dat niet zo gebeurt. In de VVD wordt wel gezegd, zij moet onderhandelen voor een nieuw kabinet. Zij is partijleider, dus we kunnen beter iemand met wat minder van die druk hebbend op die plek zetten als Rutte eventueel vervangen moet worden. En dan zou ik zeggen, let op Edith Schippers. Je moet altijd letten op Johan Remkes, maar dat geldt voor elke topbaan in Nederland. Dus dat hoef je niet apart te benoemen. Maar Edith Schippers zou ook wel kunnen. Nou ja, dat het vast genoemd is. De kans is niet groot, maar stel dat dan eventueel. Nou, dat durf ik. De kans is niet groot. Dat is iets wat ik stilaan steeds minder durf te beweren. Jij houdt met alles rekening. Ik hou met alles rekening. Het erge en het hoopvolle. Goed. Kees, komen we bij de formatie? Ja. En, er is niet onderhandeld vanwege het proces? Nee, er is niet onderhandeld. Maar Kim Putters die heeft als informateur wel allerlei deskundigen gesproken. We hebben een heel lijstje gekregen. En daarbij valt eerlijk gezegd wel op dat het over alles gaat, behalve het buitenland. Het zou misschien voor de beeldvorming wel aardig zijn geweest als eens iemand over buitenlandse politiek, Europese politiek, zou hebben gebeld. Er was maar voor de Forum, die staat ook op het lijstje. Dat is precies nou net het probleem geweest de afgelopen maanden rondom de bouw van een nieuw kabinet. Maar gek genoeg is het buitenland wel heel druk met het binnenland. En dan gaat het vooral over het waarschuwen van wie men eigenlijk niet wil. En dan gaat het natuurlijk over de nummer 1 op dit moment in Nederland, de grootste partij. Nou ja, partij, beweging, of Geert Wilders en zijn fractie, kan ik beter zeggen. Luister maar even naar de voorzitter van de Europese Commissie. Het is in Duits, maar het is volgens mij wel te volgen. Je hoort het woord Geert Wilders. Luister maar. Dat onze opponenten, dat zijn Poetin en zijn vrienden, ob sie von der AfD kommen oder ob es Marine Le Pen ist oder ob es Wilders ist oder ob es andere extreme Kräfte sind, denen ist die Demokratie in Europa im Weg. Sie wollen sie zerstören. Sie wollen Europa zerstören. Het was een duidelijke waarschuwing. Politiek opmerkelijk. Commissievoorzitter, dat was op een persconferentie begin van de week. Met CDU-leider Friedrich Merz in Berlijn. En het was een onomwonden waarschuwing voor Geert Wilders en ook Marine Le Pen trouwens. Die toch grote kansen maken politieke leiders te worden. Maar Wilders in eerste instantie natuurlijk. Omdat die de Europa eigenlijk kapot maken. Die moet je helemaal niet hebben. En dat is natuurlijk deels ook met het oog op de Europese verkiezingen. Maar in dit geval kijken we natuurlijk heel erg naar de waarschuwing gericht op een kabinetsformatie en de discussie over wordt hij het wel of wordt hij het niet? Ja. Komt hij wel in het kabinet of komt hij niet in het kabinet? En dan hebben we het natuurlijk over Geert Wilders en de PVV. En in dit verband viel me ook een opmerking van de nu net verkozen vicefractievoorzitter van de Christendemocratische Familie in het Europese parlement, Jeroen Leenaars, die natuurlijk de geschiedenis van het CDA met de PVV kent en ook onomwonden is hoe straks die Europese families ook gaan samenwerken met elkaar en dat er een rechtse wind gaat waaien in het Europees parlement mag allemaal wel duidelijk zijn. Maar met een aantal mensen niet. Luister maar. De EVP en Ursula von der Leyen zal op geen enkele manier de PVV beschouwen als een potentiële samenwerkingspartner in dat nieuwe parlement. En dat kan ook helemaal niet, omdat je met die partijen valt eigenlijk niet samen te werken in Europa, omdat ze überhaupt niet geloven dat er zoiets zou moeten zijn als een Europese Unie of dat die Europese Unie beleid zou moeten maken. Het is eigenlijk allemaal druk van doe het niet. En dit speelt allemaal mee in die formatie. Ja, deze mensen die zeggen, blijf daar weg. Ja, dat wordt eigenlijk een heel belangrijk onderwerp, waarbij natuurlijk wel, dat zeg ik met nadruk, gekeken moet worden naar wie hebben er op Geert Wilders gestemd. Daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden. Je kan die mensen niet zomaar het bos insturen. Nou, je hebt wel gestemd op iemand, maar toedeledokie, we doen er verder niks mee. Dus die boodschap van die kiezer, die moet je wel gebruiken. Maar er wordt wel gewaarschuwd of je wel met deze man in zee moet. In dit verband viel me zelfs ook een column in de Telegraaf, die toch niet per se de hele dag anti-Wilders stukken in de krant plaatst, maar een column over de Kremlin-fluisteraar. Dat was de kop Geert Wilders van Jan Kees Emmer. Om daarmee te zeggen, die hoort niet in het kabinet. Ja, nou goed, we zijn er weer terug eigenlijk bij die formatie, bij Kim Putters. Hè? Ja. Die wil eerst een soort overzicht hebben, lijkt het wel. Hè? Voordat hij überhaupt ergens aan begint. Ja, die wil van iedereen nu zwart-wit weten wat hij vindt en welke koers hij wil. Nou, in het verband met Geert Wilders, hè, ik had buitenland genoemd, noem ik ook wel even het binnenland. Frans Timmermans, afgelopen week in de banninglezing. Polderen om de macht met iemand die de dijken van de democratische rechtsstaat wil doorprikken, is vragen om grote problemen. Als je tegelijkertijd Wilders en de democratische rechtsstaat serieus neemt, dan zorg je dat hij niet de kans krijgt die rechtsstaat van binnenuit te ondermijnen. Nou, dat is een opmerking van Timmermans die ons niet verbaast. Maar, ja, maar als je het allemaal bij elkaar zet, geeft het natuurlijk wel aan onder welke druk die formatie plaatsvindt. Het gaat natuurlijk om de inhoud, hè. Dat zeggen ze altijd in Den Haag, het moet om de inhoud gaan. Maar het gaat natuurlijk ook over wie die inhoud gaat vertegenwoordigen en uitventen straks. Kim Putters heeft een brief geschreven naar de Kamer, waarin hij zijn routekaart heeft opgeschreven. En uiteindelijk zal van de week, de komende weken duidelijk moeten worden. En dat wilde hij ook weten, dat al die partijen, hij wil iedereen aan tafel hebben, voorbij zien komen. En aan al die partijen gevraagd wordt, wat wil je en wat wil je niet? En met wie wil je en met wie wil je niet? En waarover wil je dat het absoluut moet gaan? En als er een regeerakkoord, gedoogakkoord, of een in welke vorm je het ook noemt, een stuk komt, een plan van een toekomstig kabinet, en of dat nou een zakenachtig kabinet is of extra parlementair, daar heb ik het nou maar even niet over, dat die onderwerpen ook duidelijk moeten zijn. Dus eigenlijk kondigt Kim Putters aan dat in de komende 3 weken duidelijk moet worden wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is. Noem eens een voorbeeld van wat er misschien mogelijk is. Nou, wat mij opvalt is eigenlijk dat je op een gegeven moment ook op de discussie komt van als het niet lukt omdat heel veel partijen niet met de PVV willen en zeker niet met Geert Wilders in een kabinet en al helemaal niet als premier, dan moet je wel een alternatief bieden en daar duidelijk over zijn. En ook naar buiten toe duidelijk over zijn. Dus al die onderwerpen die spelen, bestaanszekerheid, eventueel een constitutioneel hof. Hè. Er zijn ook adviseurs geweest met wie die de afgelopen week heeft gesproken die daar veel kennis van hebben en ook op gewezen hebben. De relatie grondwet, rechtsstaat en een andere relatie, een betere relatie tussen overheid en burger. Dat moet er allemaal wel in zitten. Maar ik heb ook wel, het lijkt net de grootste partij, als men er niet mee wil samenwerken, dan moet men daar ook wel eerlijk over zijn. Maar men moet wel luisteren naar wat die kiezer uiteindelijk verwacht van de politiek. En dat hebben ze laten weten door op die partij van Geert Wilders te stemmen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, de formatie kan ook zo voorbij zijn. Het is een krankzinnig voorstel. Als de VVD gewoon met uiteindelijk een beetje bijdraait op termijn en met de Partij van de Arbeid GroenLinks gaat regeren en met Pieter Omtzigt erbij D66 erbij en dan nog een beetje voor de dan heb je meerderheid. En de CDA, dan heb je gewoon een meerderheid en is er niks aan de hand. Nou ja, bij de VVD is Frans Timmermans dan weer het probleem, hè, want daar krijgen ze een hartverzakking van als ze denken onder Frans Timmermans in een kabinet zitten, doen niet. Maar misschien moet de Partij van Arbeid en GroenLinks dan ook een beetje inbinden. Hè. We willen wel iets doen voor het land. We slikken de scherpe kantjes een beetje in. We buigen allemaal een beetje mee. En dan moeten er misschien wel andere namen genoemd worden. Nou ja, zover. Dan zeggen mensen natuurlijk weer, is dat wat de kiezer wil? Nou, het hangt er vanaf hoe je het uitlegt. Als je niet uitlegt waarom iets niet kan... en waarom wel inhoudelijk iets moet... maar met andere mensen dan misschien verwacht was... dan kan ook een kiezer dat begrijpen. Maar het gaat vooral om open, zwart-wit en duidelijk en helder zeggen... wat mogelijk is in het land. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Bonusquote, Kees. Gek genoeg heeft dat met hetzelfde te maken. Bestaanszekerheid, relatie, burger, overheid. Maandag komt het rapport uit van de enquêtecommissie... naar het fraudebeleid van het kabinet. Zeg maar vervolg op die ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire. Dat was toch wel een ontluisterende vertoning. Die verhoren vooral. Hè. We herinneren ons misschien Henk Kamp. Die heel verbaasd was dat je de burger niet mag straffen als hij een foutje maakt. Mark Rutte, die we hoorden, die eigenlijk ook vond... je moet mensen wel straffen als ze misbruik maken. Dus daar hebben we altijd... Ja, dat was het beleid, dus waarom zo ingewikkeld erover doen? Maar goed, die zei het iets minder krachtig dan Henk Kamp. En de verbazing was echt over niet-relatie met van de overheid met de burger. En in die zin haal ik dan nog maar even een uitspraak van de ombudsman aan... Reinier van Zutphen, die de kern van het probleem blootlegt... en waar maandag wel een conclusie over getrokken wordt... wat ook een rol gaat spelen bij de formatie. Vanuit mijn verantwoordelijkheid zie ik dat de verschraling plaatsvindt... dat de burger veel minder een gehoor krijgt... als die naar de overheid toe wil en daar wat wil vragen of zeggen of krijgen. Dat is verschraald. Dus het contact tussen burger en overheid is ernstig afgenomen en inhoudelijk verschraald. Het lijkt er wel op alsof soms mensen doelwit zijn geworden. Nou, als dat jouw ervaring is als burger, dat je doelwit bent geworden van overheidshandelen... ja, dat is buitengewoon ernstig. En precies, dit is het punt wat wordt uitgebraden in dat rapport wat maandag uitkomt. En dit is precies het punt waarom heel veel mensen klaar zijn en waren... met de traditionele partijen en in dit geval eerst op de BBB... en later op de PVV hebben gestemd. Dus dat is een waarschuwing en een doel voor de informateur... om daar iets mee te doen. Dankjewel, Kees. Tot volgende week. In 1977 hadden 1,8 miljoen vrouwen in ons land een baan. Inmiddels werken er zo'n 4,6 miljoen vrouwen in Nederland. Dat is bijna een verdrievoudiging. Je zou dus kunnen zeggen, het gaat goed met de gelijkheid tussen man en vrouw. Maar daar valt het nodig op af te dingen, blijkt uit het pamflet dat Doortje Smithuis heeft geschreven. Die zit hier in de studio. Het pamflet heet Kapitalisme is seksisme. Goedemorgen. Goedemorgen. En je schrijft ook ergens, dit pamflet had eigenlijk prima in 1977 geschreven kunnen worden. Precies zoals de punten uit 1977 nu ook weer herhaald kunnen worden... over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Want je bent helemaal niet zo optimistisch. Jij denkt niet van, goh, we zijn op weg en wat hebben we veel bereikt. Ik blijf altijd optimistisch. Anders kan je er beter helemaal mee stoppen, maar ik ben wel heel kritisch, ja. Ja. Je schrijft ook ergens, ik moet zien te ontsnappen uit deze vrouwencirkel. Dan zit je in een cirkel met vrouwen in een yoga-studio. Zo begint het. Het begint echt een beetje in een soort koortsdroom... waar ik toch vroeg of laat altijd weer in terechtkom. Het is inderdaad een setting die... ik zit dan met een deel van mijn middelbare schoolvriendinnen in een cirkel... want een van hen is 30 geworden... En mijn relatie is kort daarvoor uitgegaan. Dus ik ben ook 30 en zit ook in die cirkel. En ik voel me eigenlijk heel erg gefaald. En dat wordt nog eens versterkt door die cirkel... waarin iedereen zwanger is en samenwoont en net huis heeft gekocht. Niet op weg. Nog steeds alleen of weer alleen. Weer alleen. Nog geen gezin, nog geen koopwoning, nog geen... Nog geen Opel voor de deur. Ja, en die vrouwencirkel is ook een soort metafoor. Of ik gebruik hem in het boek omdat het ook laat zien... hoezeer vrouwen ook constant zeg maar, op zichzelf worden aangewezen... en eigenlijk worden afgezonderd van de maatschappij... en in een soort vrouwen-mindfulness-omgeving worden gedeponeerd... om daar een beetje aan zichzelf te werken. Als de samenleving ze, zal ik maar zeggen, zwaar valt. Je zwemt eigenlijk een fuik in. Vind ik wel, ja. Ja, nou ja, je schrijft ergens, die vrouwen, ze etaleren een manier van leven... waar het kapitalistische systeem baat bij heeft. Mm-hmm. De vrolijke vrouwen die rond hun 25ste poseren in een crop top, die klokslag hun 30ste moeder worden, vervolgens evolueren in tiger moms die laveren tussen de beste smoothie en de leukste tractatie. Die vrouwen zijn bewust of onbewust onderdeel van een groter geheel, van een kapitalistisch systeem dat gefundeerd is op het instand houden van deze traditionele rol voor de vrouw. Ja. Ja, zeker. Ja, het is ook echt een onderzoek naar... Kijk, wat mij heel erg opvalt als je kijkt naar sociale media en überhaupt het hele tech-kapitalistische wereld, is dat de vrouwen die daar, zeg maar zeggen, aanslaan, zijn altijd vrouwen die heel traditionele waarden in stand houden. Dus inderdaad moedervloggers, vrouwen die er perfect uitzien, helemaal afgetraind, een leven hebben dat echt draait om aantrekkelijk zijn voor mannen en kinderen krijgen en daarvoor zorgen. En mijn vraag was eigenlijk, want ik merk dus dat... Dat je daar ook gevoelig voor bent. Ik kijk daar ook naar. En zeker in zo'n periode zoals hoe dat boek begint. Als je je slecht voelt of gefaald of niet voldoenend als vrouw. Zeg maar binnen de samenleving. Dan zijn die moedervloggers en al dat soort fit girls zijn een heerlijke ontsnapping. Nou ja, dat beschrijf jij ergens. En ik moest daar heel erg om lachen. Dat je dan soms moe thuiskomt. En dat je dan denkt, oh, ik ga eens even lekker door wat was het van Romy Boomsma heen scrollen of zo. Ja, haar perfecte heerlijk leven te zien. Een soort ontsnappen uit het leven van ja, een jonge vrouw wat toch vaak nog met heel veel tegenstand gepaard gaat. Weet je wel, je wil carrière maken, maar de arbeidsmarkt is eigenlijk helemaal niet heel welkom voor vrouwen. En eigenlijk zijn dan dat soort moedervloggers, wat zij laten zien, is natuurlijk een leven dat maatschappelijk gezien steeds meer, eigenlijk zou je kunnen zeggen, op ontzettend veel goedkeuring kan rekenen. Niemand is tegen een moeder die houdt van haar kinderen en daarvoor wil zorgen. En het idee, hè, wat ik voel als ik daar naar kijk, is ook een soort, dat beschrijf ik ook, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben, een soort aanzuigende werking van, ah, het kan ook zo. Ik kan het ook helemaal laten vallen. En dus gewoon, het zit in jouzelf. Je bestrijdt niet een kwaad dat ergens als een soort complot plaatsvindt. Mm-hmm. Het zit in jou, het nou, verlangen. Ja, maar dat is er ook ingestopt. Precies, ja. Jij bent geïndoctrineerd. Ja, nou, dat is wat ja, ik. Dat is interessant, nou, dat is wat ik probeer te laten zien in dit boek. Is inderdaad, je wordt als vrouw, dat beschrijf ik Simone ook. Simone de Beauvoir, je wordt niet als vrouw geboren, maar je wordt vrouw gemaakt. Ja. Dat is zoals een auto, ik weet zeker niet wat. Zeker, en ik vind het elk jaar dat ik weer vrouw ben, vind ik het weer meer waar. En, ja. En wat ik heel erg heb gemerkt, is dat inderdaad echt rond mijn 30ste verjaardag veranderde mijn sociale media echt in een soort babypropaganda. Dus het was alleen nog maar draagzakken, zwangerschapstesten. Draagzakken pampers, van 4000 euro. Van 4000 euro. Net te gek. En wat ik wil laten zien is eigenlijk dat, en daarom gebruik ik mezelf steeds ook als voorbeeld, ja, is het komt van buitenaf. Het is de samenleving met moedervloggers en et cetera die je vertellen. Of politieke partijen van het gezin is belangrijk en dat is je rol als vrouw. Maar het punt is, dat gaat ook enorm in jezelf zitten. En ik denk dat veel vrouwen niet doorhebben hoezeer die beelden van buitenaf in hen binnenkomen en hun gedachten en hun doen en laten gewoon onbewust sturen. Het is moeilijk daaraan te ontsnappen. Ja, nou ja, het moeilijk zit natuurlijk gewoon zo diep ook in onze cultuur. Met het hele scheppingsverhaal, ik noem maar wat. Daar is het al begonnen. Ja. Daar is het al begonnen. Dus het is, en dat wil ik ook vooral laten zien. Het is helemaal niet raar, want dat is wat ik heel veel om me heen zie. En dat is dan door een Britse auteur een beetje gedoopt als de paniekjaren. Dat heel veel vrouwen, zoals ik, rond hun 30ste in een enorme stresssituatie terechtkomen. Want ze hebben eigenlijk altijd gehoord van, hey, je moet lekker onafhankelijk zijn, lekker carrière maken, hup, ga zelf ervoor. Zelf je keuzes maken. Je bent helemaal autonoom, ja hoor. En dan op een gegeven moment kom je in die tijd waarin de samenleving tegen je begint te zeggen van, ja, maar het is ook wel de bedoeling dat je een kind baart en heel zorgzaam bent en voor je man zorgt en al dat soort dingen. Maar dat valt dan eigenlijk helemaal niet te combineren met wat je allemaal eerder hebt gehoord. Met als gevolg dat je in een soort enorme stress schiet. En dus die moedervloggers in één keer een heel aantrekkelijk beeld zijn. Je kan er ook gewoon niet naar die stomme moedervloggers kijken, hè? Dan kan je die beslissing niet gewoon nemen dat dan. Dat is heel moeilijk, Miek. Ze komen in ze je zijn moeilijk te negeren. Ja, ja, ze zijn moeilijk te negeren. Maar je schrijft ook ergens, en dat verbaasde mij, dat al je vriendjes eigenlijk niet vanzelfsprekend een vaatdoek oppassen, zelden de boodschappen doen, dat ze niet voor je koken. Toen ze heeft verkeerde. Ze heeft het ligt aan mij. Ja. Ik herkende dat niet, maar ik ben ook alweer 20 jaar oud. Nee. Ik herken het niet bij mezelf en niet bij vrienden van mij. Maar ik dacht, twee dingen, of er is iets veranderd in de generaties, ja, of Doortje Smithuizen moet andere vriendjes kiezen. Oké, twee dingen daarover. Okay. Het eerste is, kijk, wat ik heel erg wil laten zien met die anekdotes is, wat mij is opgevallen, is dat zodra ik ga samenwonen met een man, word ik veel huishoudelijker. Je valt in die rol. Ja, terwijl ik dat ook niet wil. Ik bedoel, nu woon ik alleen en ik eet staand voor de ijskast. Het boeit me niet of het huis gezellig is waarin ik woon. Maar zodra ik met een man samenwoon, ben ik in één keer van... oh, maar hoe laat gaan we dan eten? Wat wil jij eten? Ik wil kaarsen op tafel, et cetera. Dat soort dingen. En ik ging eigenlijk onderzoeken hoe dat komt. En dan kom je ook weer uit op dat het eigenlijk constant de samenleving is die tegen jou zegt, dat is je rol als vrouw. Geïnternaliseerd is dat jij moet het gezellig maken. En het andere ding, en dat is, vind ik opvallend dat je dit zegt, kijk, op het moment dat ik dit boek schrijf en ik haal heel veel onderzoeken aan, heel veel cijfers, en daarin staat gewoon van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen zijn gewoon nog steeds super ongelijk verdeeld. Bijna elke mensen die samen kinderen krijgen willen het gelijk verdelen. Het lukt eigenlijk in de regel nooit. En iedereen komt dan eigenlijk aan met anekdotisch bewijs. Dus inderdaad bijvoorbeeld, nou, mijn neef doet wel heel veel in het huishouden. Of ja, mijn nicht die maakt wel veel carrière en haar man doet heel veel thuis. Dat is allemaal super, weet je wel. Voor iedereen's neven en nichten is dat helemaal fantastisch. Maar daarom vind ik het zo belangrijk om gewoon echt die statistieken erbij te pakken. Het is in de regel gewoon niet gelijk. De cijfers bewijzen dat het anders bewijzen zit. Bewijzen dat gewoon al honderden jaren. En dat heeft te maken met het kapitalistische systeem? Ja, absoluut. Ja, ja, want dat is dus eigenlijk wat ik ging onderzoeken. Van hoe komt het dat ik, zeg maar, als hoogopgeleide, toch voor mijn gevoel autonome vrouw, nog zoveel druk ervaar van die ja, ideaalbeelden van vrouwen eigenlijk. En dan kom je dus inderdaad uit bij dat dat gewoon eigenlijk de kern is van het kapitalisme, is dat kerngezin, waarin de man in principe buitenshuis werkt en geld verdient en de vrouw de zorg draagt voor het huishouden en daar geen geld mee verdient. Maar het kapitalisme is wel een grote abstracte vijand. Ik bedoel, als we er iets aan willen doen en we moeten dat hele kapitalisme meteen op de schop gooien, dan zijn we ver van huis. Ik zou daar wel heel erg voor zijn. Ja, echt waar? Ja, heb je een alternatief? Nou, dit vind ik ook weer een hele geestige vraag, want dit is wat ook iedereen mij vraagt en heel eerlijk gezegd, vooral mannen. Ik ben een cliché mannetje geworden. Ja, heel snel. Zie hoe snel het gaat? Nou ja, het punt is, ik krijg inderdaad op het moment dat ik bijvoorbeeld op Instagram kritiek uit op kapitalisme of seksisme en hoe het samenhangt, krijg ik heel vaak van mannen een DM met, ja, wat is je alternatief? Alsof ik even, zeg maar als individu, honderden jaren aan systemen en tradities moet pareren met mijn eigen oplossing. Want het punt is, en is dat is ook een grote opdracht. Nou, ja. Maar het punt is, kijk, het is heel moeilijk om buiten het kapitalisme te denken. Zo niet onmogelijk, want het is al zo lang onze status quo. Nou, er is natuurlijk wel een tijd geweest van communisme. En dat is allemaal heel slecht afgelopen. Ja. Tenminste, ik denk dat we dat wel vinden. Maar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen was volgens mij wel iets beter. Ja, overigens was Marx ook echt totaal geen feminist. Maar goed, kijk. Nee, maar de vrouwen is, die hadden daar wel andere. Zeker, maar wat ik wil laten zien. In de maatschappij. Ja, zeker, absoluut. Maar het punt is dat je kan momenteel eigenlijk niet echt buiten die ongelijke verhoudingen denken. En ik denk dat we voordat we gaan kijken naar, zeg maar, wat is de oplossing, heel erg moeten werken aan die bewustwording. Dus weet je wel, oké, we willen allemaal gelijkheid, maar hoe gaan we dat doen? Hoe zit het in onszelf? Daar ook heel eerlijk over zijn. En dat vind ik ook wel leuk. Ik deed een interview met Vrij Nederland. En dat gaat een groot stuk in Vrij Nederland. Ja, ja. Die stond op de cover. Ja, op de cover. En het was heel leuk, want die journalist die is ongeveer even oud als ik. Maar is dus een man en heeft ook twee kinderen. En wat zo goed was aan dat stuk van hem, was dat hij heel eerlijk was. En dus bijvoorbeeld ook zei tegen mij en ook opschreef van, ja, ik weet eigenlijk dat mijn vriendin meer doet in het huishouden, maar dat vind ik ook wel lekker. En eigenlijk vind ik ook vrouwen die bijvoorbeeld net zoveel seksuele vrijheid nastreven als mannen een beetje sletten. En dat was het moment dat ik dacht van, ja, dan begin je met die bewustwording en die eerlijkheid en dat gesprek wat we volgens mij dat nodig gesprek hebben. Maar er is altijd een alternatief. Ik bedoel, er zijn ook vast wel stammen geweest waar de vrouwen gingen jagen en de mannen op de kinderen pasten. Nee, ik bedoel, elk alternatief zal toch ooit een keer in de geschiedenis wel bestaan hebben. Maar dat hele kapitalisme, dat is natuurlijk ook pas aan het eind van de middeleeuwen opgekomen. Zeker, ja. En vooral met de industriële revolutie en de verstedelijking. Maar het punt is natuurlijk, het is ontzettend efficiënt. Kijk, ik heb ook heel vaak als ik thuis kom of op weg naar huis ben na een lange dag werken, dat ik denk, zo, het lijkt me ook wel heel lekker hoor, als iemand nu gewoon eten voor me zou hebben gemaakt en op mij zou zitten te wachten. Lijkt me super relaxed. Het werkt gewoon heel goed. Het burgerlijk model werkt heel goed. Fantastisch, ja. Maar je kunt er ook aan ontsnappen. Ja? Ik denk, wat denk jij, Mieke? Kan je eraan ontsnappen? Ik denk dat dat moeilijk is als je niet helemaal, en dat is wat ik wil laten zien in het boek, je moet volgens mij eerst helemaal vrij kunnen denken om echt te ontsnappen. En ik heb het idee dat we eerst dus naar die bewustwording moeten streven om überhaupt te kunnen nadenken hoe we gaan ontsnappen. Dus weten in welke patronen je zit. Ja, bijvoorbeeld iemand als Simone de Beauvoir, die komt ook wel langs natuurlijk. Die heeft ook gekozen voor een ander leven, niet met een gezin. Dat hoeft niet. Nee, zeker. En dat soort dingen zie je natuurlijk allemaal al om je heen. En dat is inderdaad een beetje wat ik net ook zei. Van er zijn natuurlijk al mensen die het anders doen. En die mensen vind ik ook fantastisch. En zo hoop ik het zelf ook helemaal anders te doen mijn hele leven lang. Maar ondertussen is het natuurlijk voor heel veel mensen nog de realiteit dat ze bewust of onbewust vastzitten in tamelijk onderdrukkende patronen. Ja, ik moest denken aan Joke Smit, hè? 1967. Ik moet ook heel vaak denken aan Joke Smit. Onbehagen van de vrouw. Ja. Ja. Ik vind ook mooi dat je aan het eind zegt dat je dan weer verliefd bent en dat je dan in verliefdheid alles uit je handen laat vallen, weer helemaal terug in patronen valt en alles vergeet. Zodra je verliefd wordt, wordt natuurlijk het Disney-ideaal ineens heel, heel tastbaar. En het Disney-ideaal is gewoon ontzettend ongelijk. Nou ja, zo werkt dat. Maar bovendien, nogmaals, ik vond het heel leuk om te lezen, zeker voor iemand die een andere generatie is, over al die problemen die er nu weer zijn. En gedeeltelijk ook hetzelfde zijn, maar gedeeltelijk ook heel verschillend. Dat je zelfs iemand door wie je vroeger was aangerand, dan gewoon, als je die later weer tegenkomt, dat je dan niks doet. Ja, ik zei net, je spaart jezelf ook niet in het ik schaam me voor alles eigenlijk wat in het boek staat. maar dat is ook een heel goed voorbeeld. Dat je inderdaad, we zijn al heel ver als het gaat om praten over grensoverschrijdend gedrag, et cetera. Maar ik laat ook echt zien in het boek, hoop ik, hoe moeilijk het is. En hoe bang je ook als vrouw nog steeds bent om de zeikende vrouw te zijn. Of een boze vrouw. Okay. Dat je dan de goede sfeer bewaart. Dankjewel dat je wilde komen. Doortje Smithuizen. Kapitalisme is seksisme, heet het pamflet. Dankjewel. Mixing up the medicine, I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, batch out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the many say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your plain clothes, you don't need a weatherman to know which way the wind blows. Sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jailed, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch your parking meters. Get blessed, tired of these success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Bob Dylan. Gaan we het zo meteen over hebben, want Wouter van Oorschot schreef een boek over de Bob. En dit was Subterranean Homesick. Ja, na tienen komt hij. Ja. We gaan het eerst hebben over WhatsApp. Met meer dan 12 miljoen gebruikers in Nederland is WhatsApp het meest gebruikte online communicatiemiddel. Wij delen alles met elkaar via de app. Eerste babyfoto's, ontslag, huwelijksaanzoeken, maar ook stompzinnige grapjes soms. Al 15 jaar brengt de app ons dichter bij elkaar, maar drijft hij ons net zo goed uit elkaar, omdat we geregeld de plank misslaan. Goedemorgen, Aaron Mirk. Goedemorgen. Ja, auteur van het boek Niet appen tijdens het eten. Ja, wat moeten we vandaag al anders doen als we WhatsApp gebruiken? Waarom doen we het niet goed eigenlijk? Ja, dus wat we soms vergeten is dat we nog steeds te maken hebben met mensen als we via WhatsApp communiceren. En online vertonen we heel ander gedrag dan offline. Dus de spelregel of de digitale etiketten, zo je wilt, is jezelf af en toe de vraag stellen: zou ik dit offline ook doen? Dus als ik met jou aan het appen ben en ik zou opeens niks meer laten horen, nou, dat is niet heel raar. Dat gebeurt wel eens, dat iemand opeens in een appgesprek niks meer laat horen. Maar offline zou dat heel raar zijn. Ja, als wij aan de bar een praatje staan te maken en ik zou midden in een gesprek weglopen, dan kijk je me raar aan, hoop ik, althans. Nou ja, dat kan dan niet meer, want die ene is dan weggelopen. Ja, dat is waar. Maar ik hoop dat je me dan wel nog steeds een beetje een rare snuiter vindt. Terwijl online doen we dat wel. Ja. Dat is een beetje gek. Ja. Ja. Heeft de komst van WhatsApp veel veranderd? Nou ja, bijna iedereen gebruikt het. Het is een werkwoord geworden. Laten we even appen. Dus, ja, je ziet hele buurtvereniging WhatsApp-groepen. Dus ik denk wel dat het heeft bepaald hoe we met elkaar communiceren online. Ja, we hebben een schermtijd van gemiddeld 2,5 uur per dag. Er zit een gemiddelde Nederlander op zijn telefoon. Maar dan leest hij misschien ook soms andere dingen natuurlijk dan WhatsApp-berichten. Hij zit niet twee uur te WhatsAppen, toch? Nee, dat zal niet alleen maar WhatsApp zijn, absoluut. Nee, het heeft communicatie makkelijker gemaakt. Ja, dus van de ene kant brengt het ons dichter bij elkaar, omdat je spontaner kan communiceren. Dus, toen er WhatsApp er nog niet was en ik wilde met vrienden afspreken, dan stuurden we elkaar een mailtje van, wat gaan we dan doen? En nu is het een appje en je kan even langskomen en je gaat wat leuks doen. Dus het is allemaal. En er was ook nog een tijd dat je elkaar geen mailtjes kon sturen. Dan ging je bellen. Ja. Nou ja, voordat de telefoon er was, moest je een briefje sturen. Precies. En daarvoor moest je op een paard klimmen en was je 2 weken onderweg. Ja, dan kon je aan een bode meegeven. En die ging dan zingen. Nee, maar ik bedoel, ja, het is natuurlijk allemaal mailtjes, appjes. Ja. Maar goed, daardoor zijn we elkaar ook een beetje kwijtgeraakt, toch? We gaan ook niet meer even spontaan bij elkaar. Of we gaan misschien sowieso minder bij elkaar langs, of niet? Wat heeft het voor slechts gebracht? Ja, dus aan de ene kant zorgt het voor heel veel snelle communicatie. De vraag is dat altijd het ideale communicatiemiddel? Dus je zei net al in de aankondiging, babykaartjes, rouwkaarten. Ja, je kan het via WhatsApp versturen, maar ja, moet het? Is dat echt het meest persoonlijk? Ik misschien ook niet. Dus eigenlijk moet je oppassen wat je via app doet. Ruzies zou ik niet via app doen. Doen mensen vaak wel, gaat onmiddellijk mis. Want je kan niet goed de ironie of de zwaarte van iemands mededeling lezen in platte tekst. Daar hebben ze dan smileys op uitgevonden. Maar dat gaat eigenlijk ook niet altijd goed. Want al die hartjes, die helpen nou niet echt. Ja, maar zo'n gezichtsuitdrukking, dat kan wel helpen. Dat je denkt, ik wil niet dat iemand dit verkeerd opvat. Dan plak je er zo'n smiley achter. Zo van, ik bedoel het niet zo serieus. Ja, maar volgens mij hebben we één ding geleerd van die lockdowns, is dat niet alles kan online. En we verliezen gewoon heel veel context als we digitaal met elkaar communiceren. Dat is ook wat er verloren gaat via WhatsApp. Sarcasme, ironie. Ja, dat is gewoon heel lastig. En dat laat zich gewoon niet echt digitaliseren. Dus, en wat we ook hebben meegemaakt in die periode, is dat er heel veel mensen andere ideeën hadden over de wereld. Nou ja, als er iemand een bepaalde theorie deelt in een groepsapp, ja, moet je dat dan in de groepsapp uitspreken? Of drink je even een kop koffie samen? Ja, misschien is dat het laatste beter. We zijn minder goed geworden in gewoon een normaal gesprek met elkaar voeren. Gewoon tegenover elkaar. Lijfelijk. Ja, dus dat boek heet Niet appen tijdens het eten. En dat is precies wat er in heel veel restaurants gebeurt. Ik weet niet of je dat ooit is opgevallen als je uit eten gaat. Maar ja, soms zie je hele gezinnen met hun telefoon bezig in een restaurant. En dan vraag je je af, waarom ga je dan überhaupt het eten als je toch niet daar met elkaar bent? En echt voor de koolhydraten en de eiwitten dan, denk ik. Ja, maar dan kan je net zo goed thuis gaan eten. Maar je ziet het ook toch als je in de trein bent. Iedereen zit op zijn telefoon. Echt iedereen. Ja, dus, ja, dus dat ook, is de vraag. Heeft het ons dan alleen maar dichter bij elkaar gebracht? Nee. Wat is de langste tijd dat je niet mag reageren? Bijvoorbeeld in een appgroep of als iemand een berichtje stuurt. Want daar is nogal verwarring over. Een half uur vinden we sommige mensen al lang. Een uur, een dag is echt ronduit een belediging als je zo lang wacht. Wat is eigenlijk een nette etikette van hoe lang je niet mag reageren? Ja, het is een beetje ingewikkeld bij WhatsApp. Omdat we gebruiken het aan de ene kant als een chatdienst zoals MSN. Toen ik naar de middelbare school ging, toen ging ik met al mijn klasgenoten na schooltijd MSN chatten. Dus we gebruiken het als chatkanaal, maar we gebruiken het ook een beetje als een e-mail of een briefkanaal, waarin we soms een langere brief sturen. En dan is het prima als iemand een paar dagen later reageert. Maar ja, dit is een onderwerp waar collega's en familieleden en vrienden het wel eens over hebben. En ik pleit heel erg voor een social media dieet. En net zoals je niet de hele dag voor je fysieke postvakje zit te wachten op een brief van de postbode, zou je misschien ook niet de hele dag voor je WhatsApp moeten wachten op berichten van je vrienden, collega's, familieleden. Maar dat misschien één keer per dag checken of drie keer per dag checken, zodat je de tijd die je overhoudt kan besteden aan de mensen die echt om je heen zijn. Nou ja, dat telefoonverbod op scholen, dat werkt wel, heb ik begrepen. Leerkrachten zien dat leerlingen weer veel meer met elkaar in gesprek gaan. Ja, ik spreek heel veel docenten en schooldirecteuren die verbaasd zijn, want kinderen spreken elkaar weer in de pauze, die weten niet wat ze meemaken. Maar ik hoop dat dit een aanmoediging is om na te denken, oké, dat doet het dus met pubers, wat doet het dan misschien met professionals? De BV Nederland is de afgelopen 10 jaar niet heel veel productiever geworden. En we zijn in die tijd ook steeds meer gaan appen, gaan Facebooken, gaan Instagrammen, gaan LinkedIn'en, gaan TikTokken. En ik denk dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. Ja. We hebben zelf die social media groot gemaakt. En die bedrijven die laten ons nu niet meer gaan. Ja, de toekomst is een werkwoord. Dat kunnen we ook zelf invullen, hoe we daarmee omgaan. Ja. Dus door die apps van je telefoon te gooien. Misschien is dat hoe we 15 jaar WhatsApp kunnen vieren, door de meldingen van WhatsApp uit te zetten, de social media van je telefoon te gooien en 1 keer per dag die nog te downloaden en te gebruiken. Net zoals je 1 keer per dag een toetje of een chocolaatje of wat dan ook neemt. Een social media dieet. Een innovatie die ons niet echt beter heeft gemaakt, kortom. Ja, dat is heel zwart-wit. Tijdens de Arabische lente konden mensen hun politieke mening uiten zonder tussenkomst van het regime. Dus de Twitter-revoluties in het Midden-Oosten, dat is de ene kant. En de andere kant, de Brexit, de Trump, de Cambridge Analytica-schandalen. Het is gewoon niet zo zwart-wit, maar het is wel zwart en wit. Het is duidelijk. Dankjewel, Aaron Mirke. Hij is auteur van het boek Niet appen tijdens het eten. En ook TEDx-spreker over het bewuster omgaan met technologie. Dankjewel. Bewust bezig zijn met eten en dan veel eiwitten, zoals het in de supermarkt heet, proteïne, is een trend die vooral wordt omarmd door sportende jongeren. Maar uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat het helemaal niet zo gezond is om te veel eiwitten te eten. Of misschien ligt het wat genuanceerder. Bram Slutter is hier, universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. We gaan het hebben over onderzoek van wetenschappers uit Pittsburgh. Wat hebben die precies gevonden? Ja, deze wetenschappers hebben onderzocht wat de invloed is van eiwitrijk, een eiwitrijk dieet op slagaderverkalking. Dus wat we kennen als de dichtslippende aderen. Hè. En wat zij hebben gevonden is dat in proefdieren en in kortstondige studies met mensen, dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat een hoog eiwit dieet die slagaderverkalking versnelt. Dus dat je sneller een hartaanval of een beroerte bijvoorbeeld zou kunnen krijgen. Terwijl de laatste jaren zo in de mode was, het eiwitrijke dieet. De koolhydraten zitten in het verdom hoekje. Vet mag al helemaal vet niet. Vet mag al helemaal suiker, niet. Suiker, boe! Ja, wat mag nog wel, hè? Ja. Eiwitten, hè? Een kilo's kwark, dat is allemaal prima. En dat is nu ook misschien toch weer niet zo heel gezond. Nee, dus eigenlijk wat deze studie mooi aantoont, is dat, ons immuunsysteem, ons afweersysteem, heeft verschillende standjes eigenlijk. Hè. Dus het heeft een stand voor wanneer bijvoorbeeld een voedseltekort is. Dan doet het zuinig aan met energie. En recycelt het eigenlijk bijvoorbeeld onze eiwitten die we normaal gesproken uit voeding halen. En deze recyclingsmechanismen in die afweercellen heeft normaal gesproken een beschermende werking op hart- en vaatziekten. En wanneer er een overdaad is aan eiwitten, dan schakelen die recyclingssystemen zich uit. En schakelen die cellen eigenlijk een tandje bij. En krijgen we dus een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Ja, en je dacht altijd, hart- en vaatziekte, dat komt door een slechte levensstijl. Hè? Dus gewoon heel veel zitten, te veel eten, te weinig bewegen. Ik bedoel, het is haast nog wel schokkend dat dit nu in verband wordt gebracht met mensen die in de sportschool juist zo ontzettend fit aan de gang zijn en daarbij dan die eiwitshakes nemen en die kilo's kwark wegwerken. Ja, het is wel belangrijk om op beeldkant, snap je? Ja, dat snap ik. Maar deze wetenschappers hebben ook niet onderzocht of het nou uitmaakt of je er nou veel bij sport of zoiets dergelijks. Hè? Nee, dus, nee. Het is een vrij beperkt onderzoek in die zin. Eiwitshakes associeer je met de sportieve mensen. Laat snap ik het dan zomaar verstaan. Nee, het probleem dat slagaderverkalking heeft heel veel verschillende oorzaken natuurlijk. En er zijn genetische oorzaken, er zijn voedingsoorzaken. Andere oorzaken zoals bijvoorbeeld of je rookt of andere levensstijl. Voeding is een essentieel onderdeel daarvan. En het blijkt dat verschillende soorten voedingsbronnen, als we daar te veel van binnennemen, dat dit allemaal verschillende soorten effecten heeft op ons immuunsysteem, op ons afweersysteem. Dus ja. Eigenlijk al die dieets die zich baseren op één truc, want dat is het vaak, één voedingsmiddel niet of één voedingscategorie juist wel. Daar moet je een beetje vanaf. Het gaat echt om een combinatie van het totale dieet. Ja, ik denk dat heel veel mensen dit ook al eigenlijk van onze ouders mee hebben gekregen. Hè? Dat je gevarieerd en gebalanceerd moet eten. Schijf van vijf? Ja, daar zat toch wel wat in. Ja. Kijk, en onze schijf van vijf schrijft geen maximale hoeveelheden eiwitten voor, bijvoorbeeld. Of minimale hoeveelheden geeft men wel aan. Maar geven we bijvoorbeeld wel aan dat oudere mensen wellicht wat meer eiwitten zouden moeten innemen. Omdat het bijvoorbeeld zou kunnen helpen de spierafbraak die je van nature krijgt over de jaren tegen te houden. Maar er is ook veel aandacht voor ontstekingen de laatste tijd. En dan is vaak wordt vlees eten genoemd als een bron van ontstekingen. Algehele slechte levensstijl, maar ook weer hier die eiwitten. Ja. Wat zijn dat voor ontstekingen en wat doen die? Nou, wat we veel zien in mensen met vergevorderde slagaderverkalking is dat die ook een algehele ontsteking in hun lichaam, en dat kunnen we in bloedwaardes kunnen we dat meten. En dat zien we ook veel met mensen bijvoorbeeld met overgewicht en een andere ongezondere levensstijl. Dat je eigenlijk al een wat hogere ontstekingswaarde hebt dan een gezond en fit persoon. Ja. En slagaderverkalking is nou eenmaal ook een ontstekingsziekte. Wat is er dan ontstoken? Waar zit dat? Nou, dat zit letterlijk in onze vaatwand. Dus eigenlijk hoe dat proces ontstaat is dat er vetbolletjes door ons lichaam heen zweven. Die natuurlijk naar onze cellen moeten, omdat die brandstof zijn voor onze cellen. Alleen een aantal daarvan vliegen uit de bocht, komen in de celwand terecht. En daar gaat ons afweersysteem op af om die vetbolletjes op te ruimen. En op dat moment ontstaat dus eigenlijk een ontsteking in onze vaat. Want eigenlijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld als er een splinter in je vinger zou zitten, gaan ook de afweercellen daarop af om die proberen op te ruimen. En ontstaat er een onzwelling en een ontsteking. En dat gebeurt dan eigenlijk in onze bloedvaten. Ja, ik had nooit gedacht dat aderverkalking een ontsteking was. Maar dat is dus wel zo. Ja, dat is zeker zo. Ja. En daar is ook steeds meer aandacht voor in de laatste jaren. Omdat mensen worden op dit moment vooral geholpen met cholesterolverlagende middelen, hè, vetverlagende middelen. Ja. Dat soort medicijnen. Ik krijg heel veel Nederlands voorgeschreven. Dus dat is relatief goed onder controle te krijgen met medicijnen. Maar die ontsteking die woekert nog steeds door. Hè. Dus als je die splinter niet weghaalt uit de vinger, gaat die ontsteking ook door. En hoe haal je die splinter dan weg? Want ja, dus deels kun je die splinter weghalen door bijvoorbeeld je levensstijl aan te passen. Hè. Zorgen dat er een lagere vetwaardes en dergelijke in je lichaam zijn. Maar een tweede zou kunnen zijn om die ontsteking direct te remmen. Kan je dat met voeding doen of moet dat met medicatie? Er is inderdaad voeding die gezonder zou zijn. Dus als je afvalt, zien we ook dat de ontstekingswaardes bijvoorbeeld omlaag kunnen gaan. Maar er zijn nu ook, in Amerika heeft bijvoorbeeld de FDA, dus de EMA van Amerika, zeg maar. Heeft inmiddels nu ook voorgeschreven dat anti-ontstekingsmiddelen ook voorgeschreven kunnen worden aan hart- en vaatpatiënten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan middelen die mensen krijgen tegen jicht. Dus dat is ook een duidelijke ontstekingsziekte. Hè, waar mensen ontsteking aan hun gewrichten bijvoorbeeld hebben. Die krijgen anti-inflammatoire, anti-ontstekingsmiddelen. Oh. En zulke in lage doses zou het misschien ook heel effectief kunnen zijn voor mensen met een risico voor hart- en vaatziekten. Maar je hoort ook vaak dat groenten een natuurlijke ontstekingsremmende neiging zouden hebben. Is dat waar? Nou, dat ligt heel erg aan het. Je verbetert daarmee natuurlijk je voedingspatroon. Hè? Dus je verlaagt de hoeveelheid innames vetten en eiwitten en verhoogt de hoeveelheid vezels bijvoorbeeld. Maar het werkt niet rechtstreeks op de ontsteking in. Niet rechtstreeks. Nou, nee. We zijn nu wel weer een eind van die sportschool afgeraakt. Terug naar de sportschool. Tenminste, nou ja, de sportschool. Hè? Het idee was natuurlijk dat er toch wel, naar aanleiding van dit onderzoek, met een lichte zorg gekeken wordt naar veel jonge mensen, mm-hmm, die soms al vanaf de puberteit in die sportschool bezig zijn met het opbouwen van spiermassa en daarbij dan veel van die eiwitshakes, mm-hmm, drinken. Zeg jij als wetenschapper, ja, er is inderdaad reden voor zorg? Of dat kan ik op grond van dit onderzoek nou toch echt nu nog niet beweren? Er is duidelijk reden om dit verder te onderzoeken. Ja, dat zou ik zeker willen zeggen. Maar om zorg, om mensen die op hele jonge leeftijd veel eiwitten innemen. Maar dat zie je soms, hè, van die hele jonge gastjes, mm-hmm, die dan al helemaal bezig zijn met een hele emmers. Het zijn echt van die gigantische emmers met shakes. Emmers met poeier en dan gooien ze. Het ziet er ook niet onwijs lekker uit. Het ruikt ook niet goed. Nee, ik heb ze zelf ook nog nooit geprobeerd. Dus, maar is het wel goed om na het sporten eiwitten te nemen dan? Of? Nou, de eiwitten zijn essentieel voor de spieropbouw bijvoorbeeld. Ja. Dus daarom nemen ze die natuurlijk. Ja. En het interessante is dat de eiwitten bestaan uit bouwstenen die we aminozuren noemen. Er zijn daar een stuk of 20 van. En een aantal van die aminozuren kunnen we zelf aanmaken. Maar de aminozuren die met deze studie geassocieerd zijn met hart- en vaatziekten, dat zijn aminozuren die we zelf tot ons moeten nemen. Ja. En, door middel van die shakes dan? Door middel van die shakes. Dus inderdaad, ja, zijn er sporters die speciaal dit soort aminozuren ook extra toevoegen aan hun dieet. Maar jij zou zeggen, ik zou dat niet zo gauw doen. Ik zou stoppen met die shakes en met die kilo's kwark. Ja, ik ben sowieso niet zo van de extreme diëten. En, ook niet naar de sportschool? Nee, ik ga ook niet naar de sportschool. Dus nee. Maar ik kan me voorstellen dat als jij jouw doel is om spieren te kweken, dat je inderdaad, ja, meer eiwitten tot je neemt. Dat is verstandig. De vraag is of je dat 50 jaar lang in je leven moet doen. En het proces van hart- en vaatziekten. Maakt het dan nog uit wat de bron is van de eiwitten? Of het dierlijke of plantaardige eiwitten zijn? Is daar een verschil tussen te vinden? Daar kan ik vanuit mijn expertise niet heel veel over zeggen wat precies de bronnen zijn. Het is wel duidelijk dat in sommige soorten bijvoorbeeld meer van die aminozuren zitten die geassocieerd zijn met hart- en vaatziekten. Maar ik zou je niet kunnen zeggen welke voedingsbronnen we dan zouden moeten hebben. Nee. Het blijkt altijd nog knap veel complexer dan we denken met eten. Er blijkt altijd meer aan de hand dan je op het eerste gezicht zou zeggen. En het advies van het ene jaar is niet het advies van 10 jaar later. Nee, ik snap dat enigszins frustrerend is. En aan het begin van dit gesprek zei je ook al heel terecht van ja, mag er dan helemaal niks meer? Nou nee, maar omdat er natuurlijk heel vaak gezegd wordt, suiker is niet goed en vet, mm-hmm, is niet goed. En nou ja, eiwitten, dat leek dan altijd nog wel vrij ongevaarlijk. Maar goed, alles met mate, is dat het misschien uiteindelijk niet? Ja, ze zei, het was iets van een uitspraak met alles met te ervoor is verkeerd behalve tevreden, geloof ik, toch? Ja, dat geldt. Met mate en variatie. Dankjewel Bram Slutter, universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Het ging over onderzoek uit Pittsburgh naar de gezondheidseffecten van eiwitten. En zometeen gaan we verder. Na 10 uur, Wouter van Oorschot, Bob Dylan, religie en wetenschap in Utrecht. De boeken en een kidnappaus uit de 19e eeuw. Professor Raad is de hoofdpersoon in de roman Olifantenpaadjes van Sebastiaan Chabot. Hij gebruikt een tweede taal en stem. Dat is die van olifant Mimp. U wilt weten hoe dat zit? Nou, wij ook. Sebastiaan Chabot komt. Als taalschat De Torens van Februari van Tonke Dragt. Ga je nu eindelijk dat boek schrijven of blijf je erover praten? Een boek van Kaat Franken. Voor iedereen die schrijver wil worden. René Appel bespreekt de TNA van Vitesse Boegbeeld Theo Jans. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozarts pianoconcert nummer 20 met Maxime Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus.

Sorry hoor, maar hoeveel moet deze patiënt nu betalen? Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro, want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings de boekenpaus van dienst. Jeroen, wat heb je meegenomen? Ja, ik heb een onverwacht boek bij me van Hilary Mantel. Want je weet, ze is in 2022 overleden. De schrijfster van Wolf Hall. En er is een boekje uit en dat heet Schrijver zijn. Dan heb ik een noviteit bij me. Degene in Nederland die de polder thriller gemunt heeft, Saskia Noord, is doorgebroken met haar bestseller Terug naar de kust. En inmiddels is dat een graphic novel, gemaakt onder andere door haar zoon. En ik heb ten laatste een zeer indrukwekkend boek mee, en dat is ook nog ongekend actueel helaas, over de genocide in Babi Yar. Maar het is een roman door Anatoly Kuznetsov. En daar ga ik het over hebben. Geen lichte kost, maar dat dus rond 10:30 verder in Nieuwsweekend. In dit laatste uur een andere paus. Een kidnappaus uit de 19e eeuw is een prachtige film over gemaakt. Rapito. Over een kwartier het onverwachte, maar toch innig verband tussen wetenschap en religie. Maar we gaan beginnen eigenlijk over een lange vriendschap. Ja, want niet alleen een muzikant, ook de muziek zelf, kan een vriend voor het leven zijn. En dat weet ook Wouter van Oorschot. Ja. Op zijn 13e hoorde hij voor het eerst het stemgeluid van Bob Dylan. En nu, bijna 60 jaar later, schreef hij een boek over de impact van dienstmuziek op zijn leven. En het boek heet Dylan en wij zonder Amerika. Goedemorgen, Wouter van Oorschot. Goedemorgen. Ja, die titel vond ik eigenlijk al een beetje gek. Dylan en wij zonder Amerika. Waarom heb je dat zo benadrukt? En wat bedoel je daar eigenlijk mee? Het is toch een Amerikaan? Ja, maar mijn idee is, ik wilde uitleggen in algemeen normaal Nederlands waarom de Nobelprijs voor literatuur voor Dylan terecht is. En dan vooral voor mensen die zijn werk niet zo goed kennen. En ik vind dat alle Amerikana in zijn eigen werk de kern ervan versluieren. Oh. Dus ik dacht, en ik was ook altijd gefascineerd door het feit dat als hij in Japan optreedt bijvoorbeeld, dan gaan er dagenlang zalen vol Japanners naar zijn werk. En in Brazilië, overal waar die man komt, mensen uit heel andere culturen, die komen op die man af. Dat heeft met Amerika niks te maken. Nee. Dus wat zo heel evident is, Dylan heeft te maken met Amerika, ja. Met Amerikanen, dat laat je even weg om het beeld duidelijk te maken. Ja, ik heb het gewoon tijdelijk heb ik al die Amerikanen irrelevant verklaard eigenlijk. En zegt, ik wil me alleen concentreren op alle liedjes die gaan over een ik en een jij. Precies. En dat is het traditionele liefdeslied natuurlijk. Dat zijn en ook de meeste liedjes die zijn van voor 1970, hè? Wat daarna komt, dat heb je eigenlijk een beetje verwaarloosd. Ik verwaarloosd. Vanaf Nashville Skyline vind ik het veel druk. Ik moest me beperken, want ik wilde geen boek van 500, 600, 700 bladzijden schrijven. En ik denk wel, en daar ben ik niet alleen in, ja, wat hij tot en met 1967 gedaan heeft, dat is wel de beste. Hij heeft hele goede dingen daarna gemaakt, maar de kern van zijn kunstenaarschap zit daar. Ja. Maar toen was jij ook jong, heeft dat ermee te maken? Dat jij jong was toen dat beste werk volgens jou uitkwam en dat daarna jij al gevormd was en je daardoor minder aandacht had? Je vindt toch altijd, dat zegt Douwe Dreisma, de muziek uit je jeugd, die vind je gewoon het beste? Ja, dat is waar. Ik herinner me nog wel dat toen ik Nashville Skyline in 1969 voor het eerst hoorde, dat ik nogal teleurgesteld was. Je schrijft er ook, dat vond ik zo mooi, met heel veel aplomb over. Je schrijft een kitscherig album voor mensen die goedkoop amusement zoeken of iets in die trant. Je bent lekker stellig. Nou ja, ik vind, je moet met de billen bloot als je over Dylan schrijft. Want anders wordt het een heel saai verhaal. En er zijn heel veel saaie boeken over Dylan geschreven. Dylan, heeft hij ook saaie boeken geschreven. Wie? Dylan zelf. Ja. Ik behoor niet tot het type Dylan-fans dat elke scheet die de man laat de hemel inprijst. Je zegt in de inleiding ook van, nou, het is niet bedoeld voor de Bobcats en de Dylanologen des vaderlands. Nee. En die mensen die vinden dat hij onterecht die Nobelprijs voor literatuur heeft gekregen, ga je volgens mij ook niet overtuigen. Ben ik bang. Nee, er waren destijds al toen ik er in 1996 al over begon dat hij hem krijgen moest. Toen had je mensen als Michael Zeeman en Harry Mulisch, die vonden dat toch wel een schande. Ja. Je zegt dus het liefdesliedje, hè? Je zegt hij veranderde het liefdesliedje. Ja, mijn stelling is dat het traditionele liefdeslied is heteroseksueel. Hè? Ja. Zeker tot en met de Beatles. Dus de liedjes van de Beatles die uit die begintijd, het is altijd een jongen over een meisje, zeg maar. En Dylan komt dan op een gegeven moment met liedjes als All I Really Want To Do en It Ain't Me Babe vooral. En dat is aan het begin van de tweede feministische golf. De homo-emancipatie begint enzovoorts. En er komen dus ineens mensen bij die liedjes kunnen begrijpen alsof het over henzelf gaat. Ongeacht of het een jongen of een meisje is. Dus het wordt min of meer genderloos. Ja. Goed, jij zegt met één zin. We gaan even luisteren. We gaan even hele korte muziekfragmentjes doen. Hè. Die vorm van kunst werd beoefend. Die veranderde Dylan. Met één zin, deze. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. Ja. Ja. Nou, leg dat even uit. Nou, hij heeft het dus over een meisje die hij verlaten heeft al. En hij zegt dan, van dat ik gaf haar mijn hart, maar ze wilde mijn ziel. Ja. Daarom ben ik bij je weg. En dat is het begin, het embryonale begin van wat hem op een gegeven moment drijft om in de liefde, zeg maar, de bezitsdrift af te wijzen. En dat komt dan bijvoorbeeld in It Ain't Me Babe, komt dat heel erg sterk tot uiting. En het bijzondere van dat liedje is dat er bij mijn weten nog nooit iemand is geweest voor hem die dus de ik-figuur liet zeggen, ik ga bij jou weg omdat jouw liefde mij verstikt. Je hebt veel verdrietige liedjes. Of ze is bij me weggegaan. Of weet je wel. Maar dat de ik-figuur zelf zegt. Ja, maar die manier waarop jij van mij houdt. Daar raak ik helemaal beklemd van. Dat wil ik gewoon niet. A lover for your life and nothing more. It ain't me, babe. Ja. We hoorden in het uur hiervoor hebben we al Subterranean Homesick Blues laten horen. Hè? Daar gaan we ook even een heel klein stukje van horen. John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's did something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Ja, dit zit ook aan in die fantastische film, hè? Don't Look... Ja, daar begint de film mee, ja. Hij dan met die borden staat en die gooit hij steeds zo weg. Je schrijft hierover, al bij de eerste keer horen wist ik pertinent zeker... dit liedje gaat over mij. Ja. Nederland was toen al overbevolkt genoeg om te voelen... dat wat die malle jongen doormaakte stadsjungle muziek was... die dan wel in de Verenigde Staten haar oorsprong vond... toch daar niets meer mee te maken had. Hè? Dus met andere woorden, je had het idee van... het gaat over mij, het gaat... Dat is een heel sterk gevoel. En dat heb je altijd gehouden, dus. Nou ja, kijk, ik begreep van dat liedje niks. Want ik was 13 en ik zat net in de eerste klas. En ik had mijn 3 uur Engels per week. En als je dan dit krijgt, dan moet je wel even naar... Ja, wat gebeurt hier? Maar look out, kid, it's something you did. Ja, en vooral, ik kwam uit een... Jij denkt, ik ben die kid. Ik ben die kid op een of andere manier, ja. Ja, en ik wist het gaat over mij, maar ik begreep er niks van. Maar wat je schrijft, toon mij jouw Dylan en ik zeg me wie je bent. Hè. Dylan is een spiegel. Iemand die iets zegt over Dylan spreekt over zichzelf in essentie. Onvermijdelijk is dat zo, ja. Je noemt heel terloops dat je broer is gestorven. En dat jij dus niet een enig kind bent, maar wel een kind alleen. Ja. Heeft Dylan op een soort psychologische manier de rol van grote broer overgenomen? Dat denk ik wel, ja. Ik ben er niet voor naar een psychiater geweest. Ik heb het zelf bedacht. Maar, iemand moest Dylan die rol nemen en hij was daar. Het scheelt maar een paar jaar met mijn broer Guido. En die was 8 jaar ouder dan ik. En hij kwam in mijn leven op een moment dat ik natuurlijk aan het puberen geslagen was. Het eerste liedje wat ik hoorde was... All I Really Want To Do Is Baby Be Friends With You. Nou, dat paste me als een handschoen. Luister. Oh. All I really wanna do is baby be friends with you. Ja, dus hij is een soort plastic broer geworden van me. Dat vind ik heel mooi dat iemand die rol op zich kan nemen... zonder dat je hem ooit daadwerkelijk, voor zover ik weet, ontmoet hebt. Ja, nee, ik wil hem ook helemaal niet ontmoeten. Dat zou tegenvallen. Ik heb zijn kunst... De merkwaardige behoefte van mensen om de kunstenaar zelf ook in levende lijven... Die heb ik eigenlijk niet. Als ik neem de Russische schrijver Tsjechov... als ik die man lees, dan voel ik dat die man een vriend van mij is... Maar andersom heel... niet, want ik heb het idee... dat is een soort theorie die ik ook in het lezen van jouw boek... weer bevestigd zag, okay. Dat Dylan eigenlijk sinds 1968 bezig is... met het afschudden van zijn publiek. Dat hij denkt, ach, wat jullie van mij maken, daar heb ik geen zin in. Ik ga doen waar jullie geen zin in hebben. Een countryplaat, ik word een reborn Christian. Ik ga zeggen dat het me om het geld te doen is. Dylan wil die verafgoding niet meer. Nee, en dat is dus... Dat begint eigenlijk bij Subterranean Homesick Blues... als hij al zegt, don't follow leaders. Maar het is dus de bezitsdrift in de liefde... maar ook de bezitsdrift in het Amerika van toen. Men wilde hem voor zijn politieke karretje spannen. En dat is ze 1 keer gelukt in het eind 63... toen hij de Tom Paine Award aanvaarde. En hij begreep vrij kort daarna dat hij in een val getrapt was. En dat men dus de hele tijd wilde dat hij liedjes bleef schrijven... Als een woordvoerder van iets. Ja. Maar jij denkt dus dat don't follow leaders, hè, watch walking meters... Dat over hemzelf gaat. Dat hij een leider was geworden die hij niet wilde zijn. Ja, ook. Misschien vond hij ook wel dat je leiders sowieso niet moest volgen... maar het gold zeker ook voor hemzelf, ja. En hij heeft inderdaad geprobeerd... zeker in die tijd totdat zijn eerste wereldtournee voorbij was... hij is een strijd met dat publiek aangegaan. Door al die concerten voor de pauze als volkszanger met zijn gitaartje alleen maar te doen. En na de pauze kwam hij terug met een elektrische band van heb ik jou daar. Nou, dat werd hem ook niet in dank afgenomen door de fans. Nee, hij is een, je bent een Judas, riep iemand. Ja, het zijn er gewoon 66 concerten geweest over de hele wereld. Hij is overal uitgefloten. Ja, overal. Ja. Mensen liepen weg. Je zegt in het boek, ik heb eigenlijk Engels geleerd... door die teksten van Dylan, doordat ik die uit ging pluizen. Ja, nou ja, ik heb sowieso beter Engels geleerd door de popmuziek... die ik volgde. Tuurlijk. Maar Dylan was natuurlijk wel... Omdat dat echt ergens over ging. Er was zo'n groot boek, Complete Works. Ja. Maar ik bedoel, daar kon je dan in lezen wat je wou... maar je begreep het vaak toch niet. Nou, ik heb natuurlijk... Jij wel? Begrijp je altijd alles? Nee, er zijn nog altijd dingen die ik niet begrijp in zijn werk. Maar een heleboel toch ook weer wel. En er zitten een aantal echt werkelijk wonderschone, prachtige liefdesliedjes zitten erbij. En ja, kijk, als je de symboliek in zijn werk niet... Als je geen gevoel hebt voor symboliek... Dan kun je met Dylan's werk ook niet zoveel. Ik zei net dat je stellig was. Ga ik ook even proberen. Ja. Ik vind het echt totaal onbegrijpelijk dat je de Basement Tapes niet noemt. Elke Dylan-fan weet dat zijn meesterwerk is. Hoe kan dat nou niet in het boek staan? Nou ja, ik ben het daar niet mee eens. Met al die fans. Ik vind Blond on Blond zijn meesterwerk. En het is heel merkwaardig. In de popmuziek komt vaak voor dat drie LP's achter elkaar de kern. We zien de Beatles bijvoorbeeld. Revolver. Sgt. Pepper en de White Album. Bij Dylan heb je, Bring It All Back Home. Highway 61. En Blond on Blond. En dat komt Soft Machine 1, 2 en 3. En ook die... Dat komt dus vaker voor, dat het een soort catharsis gaat. Een korte periode van intense creativiteit. Ja, dat de eerste hoge piek wordt bereikt. En daarna moet je sterk in je schoenen staan. Wil je dat niveau handhaven? Maar ja, John Wesley Harding, de Basement Tapes, dat is toch ook nog wel een redelijk niveau? Ja, maar ik had het punt wat ik wilde maken in mijn vertelling. Waarom die Nobelprijs, had ik toen al gemaakt. En ik wilde niet... Iedereen op het zadelen met 500, 600, 700 bladzijden alleen maar geleerd. Dan wordt het een te dik. Maar ja, misschien was het ook omdat je al te oud was toen het uitkwam. Nou, ik vond John Wesley Harding een prachtplaat. Maar de Basement Tapes werden later uitgebracht en toen was jij al in de 20 en toen was je aandacht verslapt. Ja, maar ik was toen al wel gewonnen voor zijn kunstenaarschap. En het maakte me dus niet meer zoveel uit of ik het goed of slecht vond. Het ging me om de ontwikkeling. Ja. En dat is nog steeds zo. Ja, want hij is er nog steeds. Wat je gedaan hebt, want je zei, ik wil het ook allemaal niet te zwaar maken. Het is ook een heel persoonlijk boek geworden. Hè? Dat is ik vind het wel dat je met de billen bloot moet over Dylan schrijft. Maar en er zitten ook allemaal QR-codes in. Dus als je dat leest, kan je gewoon met je telefoontje erbij. Ik heb dat gisteren gedaan. En dan kan je even zo'n liedje horen. Of een stukje ervan. En dat werkt heel goed, vind ik. Dat is fijn om te horen, want dat was de bedoeling. Ja, want je kan wel een boek over Dylan schrijven. Maar tegelijkertijd heb je steeds de behoefte om even dan te horen van... wat bedoelt hij nou? Hoe klinkt dat? Als je dat niet al weet. Ja. En was dat nog lastig om dat op die manier voor elkaar te krijgen, vroeg ik me af. Nou, ik heb 9 maanden gezocht naar degene die mij aan een buy-out... voor de rechten op Dylan zelf kon helpen. Die heb ik uiteindelijk gevonden. En ik heb $500 moeten betalen voor een buy-out... voor het citeren van alle Dylan-teksten. Dat valt er nog wel mee? Dat valt reuze mee, dus dat heb ik ook graag gedaan... Maar ik had ook nog 19 teksten van anderen. Want ik vond het wenselijk om te laten zien... Om in een context te plaatsen. Ja, om te laten zien in welke tijd Dylan als puber opgroeide. Wat er toen in de Amerikaanse amusementsmuziek speelde. En dat was over het algemeen zeer vrouwonvriendelijke sound. En ook wel echt kwijlerige, dweilerige nummers. En dan The Great American Songbook... In verval. Dat is wat er in de jaren 50 gebeurt. En in die jaren 50 groeit hij op als puber. En denkt, Little Richard en Chuck Berry, dat is het. Daar gaat het heen, weet je wel. Ja. En dus ik vond dat nodig om te laten zien, ja. Want hij heeft het gevaarlijk gemaakt. We gingen ineens van I Wanna Hold Your Hand... naar How Many Roads Must a Man Walk Down Before You Call Him a Man. Dus ineens ging het ergens over. Dat is nogal een verschil. Ja, nou ja, kijk, het was een keurige middenklasse jongen die in New York aankwam en smoor verliefd werd op een leuk meisje die uit een nogal links gezin kwam. En hij is in dat gezin, is zijn sociale engagement enorm gevoed. En toen kwam die dichtaarder, die sprong blijkbaar open. Want hij maakte iets van 30 of 40 liedjes per jaar. We gaan eindigen met nog een heel klein stukje She's Your Lover Now. Hè? Daar schrijf je over. Het is een grootste mislukking, vind ik dat, ja. Maar goed, heel even. You know I was straight with you. You know I never tried to change you in any way. You know if you didn't want to be with me, that you didn't have to stay. Ja, Je zegt dat heeft ook te maken met het heteroseksuele aspect, toch? Dat moet een man zijn, terwijl het je niet helemaal uit je tekst op kan maken. Nou, dit is geen vrouwelijke ik voor bij Dylan. Daar gaat het toch om? Nee. Dat is voor zover autobiografisch. Mm-hmm. Dat gaat over Dylan zelf. En die was zo hetero als de pest. Maar dit is een liedje over een driehoeksverhouding. Ja. En ik vind het zijn mooiste mislukking. Waarom? Hij is in dat liedje tegen de grenzen van zijn talent opgelopen. Het zou te ver voeren om dat hier uiteen te zetten, maar dat doe ik dus in het boek. Ja. En het goede van, of zijn artistieke instinct, is dat hij dat. Hij heeft op één dag, samen met de band, hebben ze 16 opnames gemaakt. 15 opnames. Die waren allemaal niks. Toen is iedereen naar huis gestuurd. Toen heeft hij. Op het laatst heeft hij één keer alleen achter zijn piano heeft hij dat hele liedje nog een keer gezongen. En daarna heeft hij er nooit meer naar omgekeken. Maar 3 dagen later kwam hij terug met een nummer dat heet One of Us Must Know. En dat is een van zijn allerbeste nummers ooit. En dat heeft dezelfde thematiek. Maar hij heeft dus begrepen dat hele lange nummer, vol zelfbeklag ook, dat het niet was. Dat vind ik knap als je dat kunt. Dat je al je ziel en zaligheid stopt in een lied wat je echt probeert. En dat je dan zegt, nee, dit is niks. Heb je hem wel eens laten vallen? Heb je wel eens gedacht dat je naar buiten kwam na een concert, dat je €100 betaald en het was ontzettend slecht en hij stond met zijn rug naar het publiek en hij speelde heel slecht piano en hij murmelde wat. En dat je dan dacht, ik ga nooit meer, bekijk het maar, Bob Dylan. Nee, de laatste keer dat ik ben geweest was in Carré. Was niet zo'n goed optreden, heb ik gehoord. Ja, het is maar wat je verwacht. Ik ging de laatste keren vooral omdat ik hem wilde zien. Ja. Ja. En ik zat toen op rij 3. Als een soort mausoleum. Kijk, je staat in zo'n zaal van 15.000 mensen op een afstandje. Dan zie je zo'n poppetje en dat is niks. Ik wilde nou eens een keer kijken hoe dat nou. En het was zeer de moeite waard. Maar ik heb bijna alles, al die optredens gezien. En ik vind velletjes nu, ja. Bovendien, ik vind die stem. Ja. Niet zo geweldig meer. Hoewel ik wel vind dat die laatste platen, die zijn wel. Ja, het is net zoals Johnny Cash op zijn 80ste. Die zijn nummers die krijgen gewoon de stem mee die hij op dat moment heeft. Ja. Dat is iets heel anders als Mick Jagger, die nu op hun laatste plaat nog steeds staat te huppelen als een jongetje van 30, weet je wel. Dat past niet meer bij elkaar. Ja. Dat is dat, ja. Oké, dankjewel. Ja. Je kan er uren over doorgaan, ik snap het. Maar we maken er een eind aan. Wouter van Oorschot, dankjewel. Zijn boek heet dus Dylan en wij zonder Amerika. En uitgave van Prometheus. Ja, gaan we verder met... De boeken, Jeroen Vullings. Ja. Nee, die hebben we niet. Wat verwarring allemaal. Dat geeft niet, dat heb je wel eens met een live programma. Hè? We gaan naar de wetenschap. Ja. Het knettert en het heeft altijd geknetterd tussen religie en wetenschap. Maar meer dan dat hebben die werelden elkaar altijd beïnvloed en naast elkaar kunnen bestaan. Ze zijn nauw met elkaar verweven geweest. Religie en natuuronderzoek hebben elkaar afgestoten en aangetrokken in christelijk Europa. Er is een tentoonstelling over gemaakt in Museum Catharijneconvent. Geertje Dekkers is de gastconservator van die tentoonstelling. De schepping van de wetenschap. Goedemorgen, mevrouw Dekkers. Goedemorgen. Ja, wat wilden jullie precies vertellen met deze tentoonstelling? We willen heel graag vertellen wat je deels net al zei, dat geloof en wetenschap elkaar heel erg hebben beïnvloed en dat het christendom een heel belangrijke stimulerende factor is geweest in het ontstaan van de wetenschap. En er is een heel hardnekkig idee dat geloof en wetenschap altijd botsen. En we willen vooral laten zien dat helemaal niet klopt. Ze kunnen botsen, dat is gebeurd. Maar de verhouding tussen die twee is heel veel interessanter. En dat laten we zien. Want veel onderzoekers die hadden een religieus motief. Die wilden de schepping leren kennen via onderzoek. Via kennis van de natuur. Ja. De kerk stimuleerde soms ook onderzoek. Om allerlei religieuze redenen. Jullie laten in de tentoonstelling vooral heel veel mooie instrumenten zien. Uit vroeger tijden. Ja, een heel mooi voorbeeld is een microscoop uit de 18e eeuw die heel mooi beschilderd is. En daar zie je een luis op, zoals je die door een microscoop zou kunnen zien. En dan komt er een handje van God uit een wolk. En dat is om te laten zien dat je zelfs in de nederigste schepselen, zoals we dat toen noemden, het werk van God kon zien. Dat God zelfs zo'n klein nederig beestje heel mooi in elkaar had gezet. Ja. En voor 18e eeuwers was dat dus het idee dat je door dat soort onderzoek te doen heel mooi ook het werk van God kon laten zien. De minst geachte schepselen heet het in het boek. De wonderwereld der minst geachte schepselen. Ja, ja, dus heel nederig en toch prachtig is het idee dan. Ja, nou, die wetenschap begint eigenlijk in de 16e eeuw een beetje zich te ontwikkelen. Hè? Wat gebeurde er toen? Ja. Er worden onder andere in 1543 twee heel belangrijke boeken gepubliceerd. Eentje is van Copernicus, die een sterrenkundig boek schrijft waarin hij betoogt dat, of een model opstelt waarin de aarde om de zon draait. En dat was heel opmerkelijk, omdat het zeker in de Bijbel ook staat dat de zon om de aarde draait en de aarde het middelpunt is. Ja. En dat boek heeft tot nogal wat onrust geleid. Nou ja, er waren de religieuze leiders niet blij mee met dat boek. Nou, eerst bleef het een tijdje best wel rustig. Oh ja? Zeker 60 jaar vond niemand dat heel erg spannend. Tot Galileo Galilei een telescoop in handen kreeg. Die is vroeg in de 17e eeuw uitgevonden. En hij ging daarmee bewijzen verzamelen dat Copernicus gelijk had. En dat verkondigde hij ook nogal luid. En dat heeft tot heel veel gelazer geleid, tot conflicten. Ja, huisarrest, hè? Toch? Huisarrest, ja. Publicatieverbod, boek op de index. Ja. Maar ik denk dat als je dit onderwerp aan mensen voorlegt, dat ze in eerste instantie zullen denken, Darwin. Daar ging het echt enorm knalboom tegen elkaar. Toch? Ja, dat is zeker gebeurd. Ja, ja, en dat is ook de reden waarom wij nog heel erg dat idee hebben dat het altijd zo is. Dus Darwin die kwam in de 19e eeuw met zijn Origin of Species. Een verhaal dat niet te rijmen valt, over evolutieleer, dat niet te rijmen valt met het scheppingsverhaal. Ja. Waar God in 6 dagen de wereld schept. En daar zijn heel veel christenen waren not amused. En nog steeds zijn er mensen die op basis van het scheppingsverhaal zeggen dat het niet waar kan zijn. Dus dat is een voorbeeld waar het inderdaad echt flink gebotst heeft. En dat is heel, heel beeldbepalend geweest. Maar in essentie, als je kijkt naar het grootste deel van de geschiedenis, ging het heel goed samen en heeft vaak religie juist gestimuleerd dat er onderzoek werd gedaan. Ja, omdat het dus onderzoek naar de natuur is onderzoek naar de schepping. Dus dat is een heel vrome bezigheid. En dus ook om bijvoorbeeld de kerkelijke kalender op orde te krijgen, moet je de banen van de maan en de zon bestuderen. Dat zijn allemaal dingen die je doet in het kader van je christelijke wereldbeeld in de middeleeuwen en ook nog daarna. Dus het idee dat die twee zouden botsen, dat kwam helemaal niet in mensen op. Dat problematisch zou kunnen zijn. Nou ja, ik noemde net het voorbeeld van Darwin. Wat is daar overigens van te zien op de tentoonstelling? Zijn Origin of Species. Oh ja, gewoon het boek staat dicht daar, ja. Ja, ja, en we laten ook de nodige fossielen zien die samen ook geleid hebben tot de ontwikkeling van dit soort ideeën. Nou, ja. Fossielen die dan ouder zijn dan de mens, dus die al het hele scheppingsverhaal een beetje op losse schroeven zetten. Ja, behalve als je door een heel christelijk blik kijkt. En we hebben namelijk de zondvloedmens mogen lenen van Museum Teylers. Een heel bijzonder fossiel. Dat is vroeg in de 18e eeuw gevonden. En toen was er een onderzoeker, Schoitzer. En die was heel christelijk en die zag overal sporen van Bijbelse verhalen. En hij zag dat fossiel en hij dacht, oh, dit is een mens die verdronken is tijdens de zondvloed. Dus voor hem waren fossielen, die paste die toch vooral in het kader van zijn Bijbelse opvatting. Ja. En was dat in dit geval wel een beetje jammer hoor, want het klopt helemaal niet. Nou, het is een miljoenen jaren oud reuzensalamander. Dus er was helemaal geen mens? Geen mens. Nee, maar goed, maar er zijn dus heel veel wetenschappers hebben geprobeerd om het op een of andere manier bepaalde ontdekkingen die ze deden toch in te passen in dat Bijbelse frame, zal ik maar even een fijn Nederlands woord gebruiken. Ja, ja, en dat vonden ze ook helemaal vanzelfsprekend dat het zou moeten lukken. Hoe moet je dat doen als het echt knelt? Als je op een gegeven moment conclusies vindt die gewoon niet rijmen met het verhaal van de religie. Nou, zoals en je daarin, wil, ja. Ja, dan moet je de confrontatie aangaan of toch proberen het allemaal wat bij te veilen. Hoe moet je daar uiteindelijk mee omgaan met die tegenstelling? Nou, dat hebben mensen in het verleden op heel veel verschillende manieren gedaan. Maar een belangrijk handvat kan een christen zoeken bij Augustinus. Een kerkvader, dan zitten we rond 400. En die wist bijvoorbeeld al dat de aarde een bol was. Maar de Bijbel suggereert dat die plat is. En daarom bedacht Augustinus, blijkbaar is de Bijbel geen handboek voor het onderzoek naar de natuur. Blijkbaar heeft God in zijn woord af en toe zijn taalgebruik aangepast aan zijn publiek en dingen wat een beetje versimpeld. Dus blijkbaar hoef je die Bijbel niet altijd helemaal letterlijk te lezen. En mag je hem af en toe symbolisch opvatten. En dat was een belangrijke manier waarop bijvoorbeeld Galileo Galilei, die zelf heel christelijk was, toch kon geloven dat de aarde om de zon draaide. Het is een mooie tentoonstelling, zeer de moeite waard. De schepping van de wetenschap in het Catharijnenconvent in Utrecht. En veel dingen uit Tijlers ook, hè? Uit en het Boerhavenmuseum in Leiden ook. Dat, ja. Allemaal mooie objecten. Geertje Dekkers, dank u hartelijk. Bedankt. Dag. Ayúdame, olvídate. Solo pido una noche más. Desolado, pensando en todos mis errores. No es que no haya tratado, pero bueno, nuestros destinos se han separado. Oh, las noches me vuelven loco. El recuerdo de tu sonrisa jamás me soltó. Ayúdame. Antes que cierre mis ojos, ayúdame, abrázame, sujétame esta última vez, ayúdame. Van Tentempié was dat. Help mij betekent dat. Echt waar? Ayúdame, ja, help mij. Volgens mij wel tenminste. En in welk land kun je dat gebruiken als je in nood bent? In Spanje. Oh, in Spanje, oké. Okay. Ja. Jeroen, de boeken. Ja, in 2022 overleed Hilary Mantel, die de historische fictie tot een heel hoog niveau heeft gebracht. Lees in ieder geval Wolf Hall van haar. En ik dacht eigenlijk dat het nu gedaan was met haar werk. Dat je alleen maar kon herlezen. Ja, ze heeft ook wel autobiografisch werk. Ja, ook over haar ziekte. Ja. Heel mooi. Nou, ik ben eigenlijk een fan van alles. Ja. Maar in ieder geval, groot was mijn verbazing toen ik zag dat er nu opeens een boek van haar is, postuum. Mede door de inspanningen van haar Nederlandse uitgeefster Nelleke Geel, die dat werk heel goed kent. En dat heet Schrijver zijn over peinzingen, ervaringen, inzicht. En dat is samengesteld uit eigenlijk bric-à-brac. Uit stukjes die ze er ook maar bij schreef. Praatjes voor de radio. En maar door de titel Schrijver zijn denk je toch wel, nou, nu krijg je de ultieme schrijfcursus van Hilary Mantel. Nou, ik geef even een citaat, want dan weet je meteen waar je aan toe bent. We kennen allemaal het verhaal van de auteur aan wie wordt gevraagd: hoe schrijft u? En die dan antwoordt met een voortreffelijk afgewogen Nabokoviaans, Wolfiaans, Dostoevskiaans discours, om vervolgens te worden gevloerd door de droge toevoeging: ik bedoelde op een Mac of een PC? Nou, dat is de werkelijkheid. Ja, dat is de werkelijkheid waar eigenlijk zo'n briljante, erudite geest als Hilary Mantel voor gesteld wordt. En die doet ze ook recht. Want eigenlijk heeft ze dus niet over de hoofdzaken van schrijver zijn is dit met hooggestemde theorieën. Maar ze beschrijft eigenlijk ogenschijnlijke futiele zaken. Hoe ze dan eigenlijk daar zit voor die computer. En dan weten we allemaal van Harry Mollisje dat ja, de ruimte waar je dan bent met het boek in wording, dat is je incubatieruimte. Nou, dat is in zekere zin zo, maar zij vertelt dan, nou, je kunt heel erg veel uitstellen als je achter die computer zit. Dan ga je bedenken welke letters je doet en welke indeling en zo. Maar dan is er nog iets anders. Dan heeft ze ook een catalogus van een postorderbedrijf. En dat is dan een kantoorpostorderbedrijf. En dan zegt ze tegen haar echtgenoot, zullen we eens gek doen? Zullen we eens bubbeltjes plastic bestellen? En dat wordt dan de dag erna door een bestelbusje van die mannen in stofjassen gebracht. En zo bouwt ze eigenlijk verder aan een droom. En dat is de droom van het, ja, dat schrijven een soort beroep is. Dus ze wil op een gegeven moment ook een soort van die snelbinder, zoals ze die op het Engelse ministerie van Financiën hebben. Wanneer ze hun Prinsjesdag daar brengen, die kan je ook bestellen. Maar dat is natuurlijk allemaal bijzaak. Waar het op neerkomt is dat ze probeert Iets van vorm te geven, iets van structuur te geven aan datgene wat geen structuur heeft. En wat ze toch voor ons blootlegt. En dat is het knappe. Ze laat bijvoorbeeld zien dat hoe ze op zoek gaat naar personages. Ze leest een biografie en dan is er ergens een bijzin over ja, een minnares van deze of gene hoogwaardigheidsbekleder met een nogal uitgesproken karakter en exotische naam. En denkt ze, ja, als ik nog 5 jaar van leven had, dan zou ik hier een roman aan kunnen wijden. Want zo moet ik me eigenlijk hierop voorbereiden. Ja. En dus dit is eigenlijk, ze geeft een soort inkijkje in haar schrijversziel. En dat doet ze door ja schijnbaar het over niets te hebben. Mm. En ik vind dat heel erg mooi. En je ziet ook hoe toegewijd ze is. Als ze bijvoorbeeld nadenkt over hoe een jong iemand, een dochter van deze of geen, een brief moet schrijven. Dan denkt ze, ja, maar is dit dan niet te veel de brief van een advocaat? Nou ja, ze laat veel meer zien, maar daar kan ik nu niet over schrijven. Dus ik vond dit, ja, dit is eigenlijk de uitnodiging om dat hele oeuvre weer te gaan herlezen. Mm. Schrijver zijn bij Meridiaan uitgevers. Het is natuurlijk ook weer vertaald door briljante vertalers. En dat is Niek Miedema en Harm Damsma. Genot. Ik ga nu naar een volgend boek. Dat is de graphic novel, ik kon het weer niet laten, van Saskia Noord, Terug naar de kust. Nou, Saskia Noord heeft enorme naam gemaakt, omdat ze eigenlijk de polder thriller, zoals ik het belief te noemen, munten. Over oer-Nederlandse zaken, vaker die spelen in suburbia. En zij is doorgebroken met een boek dat heet Terug naar de kust. En dat was spanning op zijn Nederlands. En nu is daar een graphic novel van gemaakt. En die is getekend door haar zoon, Mathieu Schellekens. En het is van een scenario voorzien door een kundige scenariomaker, Ahmad Resch, die is een spoor heeft verdiend bij Donald Duck. En het is een totaal in grijze tinten gesteld verhaal geworden, als ik me baseer op de tekeningen. En de grote vraag is natuurlijk, wat is het verschil? Ja, ik geef het je even. De grote vraag is, wat is het verschil nou eigenlijk tussen die thriller en tussen dit? Zit de integrale tekst erin? Ja, nou ja, de essentie. Ja. Hè? Dat is het eigenlijk. Maar je hebt ook. Je hebt de verstrippingen van zeg maar Dick Maten. Nou, zeg maar. Die doen de hele tekst. Nee, dat niet. Maar ik zie wel hoe hier een ander accent gelegd is. Dat wat me opvalt in dit boek is eigenlijk dat de psychologie veel meer naar voren komt. Het wordt eigenlijk een soort kluwe van relaties tussen mensen. En het wordt een kluwe tussen heden en verleden. Nou, als dat nog mooi Nederlands is. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat het eigenlijk een onontwarbaar iets is wat mensen parten speelt in hun leven. En die mensen, daar bedoel ik dan vooral vrouwen mee. Want vrouwen zijn de dupe. Het verhaal gaat erover dat een vrouw zich laat aborteren. Ze krijgt een zoveel als het kind van haar man. En die man is een alcoholicus en hij is depressief. En ze ziet het niet zitten. En vanaf dat moment wordt ze gestalkt. Ze krijgt hele enge briefjes van die briefjes die uitgeknipt, waarbij de lettertjes uitgeknipt zijn uit kranten. En dat valt allemaal niet mee. En er zit informatie in waaruit blijkt dat diegene enorm op de hoogte is van haar leven. En ze gaat dan, ze neemt haar toevlucht bij haar zus. En die woont aan de kust in een huis en het wordt eigenlijk alleen maar erger. En wat me opvalt is dat al die mannen, in het palet van Saskia Noord komen mannen er niet gunstig vanaf. Sterker nog, ze komen er heel ongunstig vanaf. Het zijn players, modern gezegd. Ze zijn niet alleen ontrouw, maar ze zijn ook zwak. Je hebt er niets aan, of ze gaan met een ander weg, of ze gaan aan de drank. En het zijn ook geen betrouwbare vaders. Dus je moet het van vrouwen hebben. Uiteindelijk gaat het niet zozeer in dit boek, in deze adaptatie eigenlijk van haar roman, om wie heeft het gedaan, maar het gaat, zoals ik al zei, eigenlijk om die psychologie. En dat is bijzonder knap gedaan. Ik vind het eigenlijk wel een verrijking. Hmm. Dus, er is geen bruggetje naar mijn volgende boek. Nee, dat kan ga niet. Ik ook niet maken. En dat is een zeer indrukwekkend boek. Dat is Babi Yar. Het is een roman. Het boek is geschreven door Anatoly Kuznetsov. Je moet in het Russisch de nadruk leggen op de tweede lettergreep, maar ik ga het maar eenmaal doen. Anders denken mensen dat ik gek ben. Kuznetsov. En dit is een boek dat in het Russisch verschenen is in 1966. Het is pas in de ongecensureerde versie verschenen in 1970... toen deze schrijver gevlucht was naar Londen. We spreken nog over de Koude Oorlog. En hij had het boek op microfilm meegesmokkeld. En toen pas kon het verschijnen in de versie waarin niet gecensureerd was. Het bijzondere aan deze uitgave, het is in een flonkerende nieuwe vertaling, een eigentijdse vertaling verschenen door Jan Robert Braat, is dat de delen die gecensureerd zijn, in wat ik dan maar bold noem, in vet, ze zijn weergegeven. Dus je kunt precies zien wat de censor niet beviel. Hmm. Eerst het Babi Yar, dat is natuurlijk een krankzinnige titel voor een roman. Want iedereen weet dat dat een plaats van verschrikking is. Dat was het ravijn in Kiev, waar in twee dagen tijd bijna 34.000 Joden door de Duitsers zijn vermoord, neergeschoten of nog erger. En daarna ging het moorden door. Het is een symbool des doods. Toch is het een roman. En dat komt omdat de schrijver op 14-jarige leeftijd hier al mee bezig was. Hij was een jongetje die dat allemaal gezien heeft. En hij heeft toen in die tijd al een schrift bijgehouden dat Babi Yar heette, waarin hij ook ooggetuigenverslagen opnam. Hij was toen eigenlijk al bezig de verhalen van mensen die zelfs die ravijnmoord overleefd hadden, waren er heel weinig, 2, die heeft hij opgetekend, maar ook andere getuigenissen. Hij beschrijft eigenlijk het leven van alle dag, en het leven van alle dag bestond uit overleven. Waarom het roman is, is vanwege de stijl. Het is een zeer persoonlijke stijl. Ik vind het ook een grote verdienste van de vertaler. Het doet me af en toe een beetje aan Céline denken. En het is raillerend. Maar het zit hem ook in eigenlijk de grote tour de force die hij pleegt. En dat is, het boek bestaat eigenlijk uit een wemeling aan menselijke verhalen. Je krijgt allemaal scènes op je netvlies. Je krijgt allemaal beelden op je netvlies. Je ontmoet allemaal mensen, levende mensen met levende geschiedenissen. En dat tezamen is eigenlijk het grote tegenwicht tegen die gruwel van de geschiedenis, tegen Babi Yar. Wat hier verder over te vertellen valt, is veel. Maar wat ik in ieder geval daarover wil vertellen is dat, ik zei al, het moorden ging door. Het leek een op losgeslagen moordmachine. Niet alleen bij de Duitsers. Dus na de Joden kwamen Oekraïense nationalisten, kwamen partizanen, kwamen wat in die tijd en in dit boek zigeuners genoemd werden. Kwamen krijgsgevangenen, kwamen opgepakte burgers. Het ging gewoon maar door. Er was een soort willekeur. En die schandvlek hebben de Duitsers proberen uit te wissen eigenlijk. Vlak voordat ze daar weg moesten, vlak voordat ze verdreven werden. En die schandvlek hebben de Sovjet-autoriteiten veel effectiever weten uit te wissen door gewoon daar een snelweg overheen te gooien. Eerst een dam, maar die dam is ook nog gebroken. En die hele geschiedenis van dat Babi Yar, die brengt eigenlijk Kuznetsov voor het voetlicht. Het laatste wat ik erover kan zeggen, is eigenlijk, waarom doet hij het? Hij doet het vanuit toch een geloof in menselijkheid. Hij doet het omdat hij eigenlijk tegen zijn lezers wil zeggen, loop nooit achter een isme aan dat zo sadistisch uitpakt voor mensen. En geloof niet, we hebben net bij Dylan al gehoord, geloof niet in leiders, maar geloof niet in dit soort mensen die het eigenlijk zogenaamd zo goed met je voor hebben. En dat is ongekend actueel. Jij noemt het een roman omdat het verhalend is. Ja, het is verhalend, het is beeldend. Het brengt menselijke veerkracht volledig tot uiting via menselijke verhalen. En laat zien hoe het leven sterker is dan eigenlijk de dood in dit boek. Dus dat is het. Dankjewel, Jeroen Vullings. En meer informatie over de titels kunt u altijd vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina en Twitteren mag ook. We gaan naar ons laatste onderwerp. Een ongelooflijk, maar waar gebeurd verhaal. Het Joodse jongetje Edgardo Mortara wordt in 1858 weggehaald bij zijn gezin in Bologna om katholiek opgevoed te worden door de pauselijke autoriteiten. Zijn ouders uiteraard in wanhoop achterlatend. Daarover gaat de speelfilm Rapito. Bij ons is Marcel Poorthuis. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent emeritus hoogleraar interreligieuze dialoog. U hebt de film natuurlijk ook gezien. Ja. Ja, je zou het bij mij niet kunnen verzinnen eigenlijk, hè? Nee, het is een ongelooflijk drama. En ja. De film laat het ook heel goed zien. Gooit er hier en daar zelf nog een schepje bovenop. Maar ja, het pakt je echt, de hele kwestie. Want wat gebeurde er? Dat jongetje wordt door de... Dat zie je in het begin van de film, door soldaten van de paus weggehaald. Waarom? Ja. Nou, de kwestie is dat toen het jongetje nog geen jaar was, toen is hij ziek geweest. En de dienstbode was een christelijke dienstbode. Dat gebeurde wel vaker in Joodse gezinnen, omdat dan de christelijke dienstbode op Shabbat wat dingen kon doen die de Joden dan niet mochten doen. Oh, ja. En dat is de reden. Van de katholieke kerk uit werd dat eigenlijk al verboden. Maar goed, daar was het wel zo. En deze dienstbode, een wat simpele ziel, die dacht, ja, als die jongen overlijdt, dan gaat hij naar de hel. Gaat hij naar de hel. Dat is niet waar, trouwens. Dan gaat hij naar het limbo. Een vage vuur. En ook niet het vage vuur. Dat is een soort, eigenlijk, laten we zeggen, toen ik als kind daarover hoorde, toen leek het me eigenlijk wel leuk. Het is een soort speelplek voor kinderen die dan aan het eind der tijden ook de hemel ingaan. Maar goed, het was toch het gevoel van, oh jee, dat is wel heel erg erg. En zij heeft dus dat kind waarschijnlijk gedoopt. Dat blijft ook nog een beetje een discussiepunt of dat inderdaad gebeurd is. En 6 jaar later komt dat bericht naar buiten. En ja, dan krijg je dus opeens iets heel geks. Van waarom is dat opeens naar buiten gekomen? En hoe is dat dan terechtgekomen bij de pauselijke inquisitie? Maar de inquisitie die heeft zoiets van, ja, als het kind 1 keer gedoopt is, dan is er geen weg meer terug. Nou, precies. Kijk, ouders hebben volgens de katholieke leer van toen en van nu ook nog, hebben eigenlijk de bevoegdheid over de kinderen. Je mag dus niet tegen de wil van de ouders dopen. Maar als het eenmaal gebeurd is, is het doopsel wel een onuitwisbaar merkteken. Een signum indelibile. Tot op de dag van vandaag trouwens. Dus die kan je niet meer kwijtraken. En dan moet dat kind gered worden, want anders zou het opgroeien tussen Joden, terwijl het inmiddels dan een christelijk kind wordt geacht te zijn, want gedoopt. Dus dat kind wordt weggehaald bij de ouders. Dat is wat er in de film gebeurt. Dat is allemaal een waar gebeurd verhaal. Dit is allemaal een waar gebeurd verhaal. En het is zelfs een verhaal dat internationale repercussies heeft gehad, tot in Amerika toe. Kijk, Amerika was bijvoorbeeld een protestants land en behoorlijk anti-Rooms. En die zagen hierin een geweldige aanleiding om te fulmineren tegen de katholieke kerk. Zoveel kijken ze wat ze doen, ze ontvoeren kinderen. Zijn onbetrouwbaar. Dat was wel een algemene beeld van katholieken, ook in Nederland. Die zijn loyaal aan Rome en dus niet aan de regering. Dus katholieken zijn sowieso gevaarlijk. En dit was een perfecte aanleiding voor liberalen, socialisten, protestanten, om eens even goed uit te pakken. Ja, maar ondanks die internationale commotie is het niet gelukt om dat jongetje weer terug bij zijn ouders te krijgen. Nee, en dat drama komt ietsje minder tot uiting in de film. Maar daar heb ik zelf ook nog wel ervaring mee. Er zijn dus gevallen van bekeerlingen die zo overtuigd raken van hun eigen inzicht dat ze dan gekregen hebben, dat ze ook helemaal niet terug willen. En dat was toch met deze Edgardo ook het geval? Feitelijk wel. En een heel beroemd voorbeeld is de kardinaal Lustiger. Die heet Jean-Marie, maar zijn echte naam is Aaron. Dus dat was een Joodse jongen. Die is niet gedwongen tot een of ander, maar die op een gegeven moment zei, ik wil katholiek worden. Ja. Toen hebben ze de opperrabijn van Parijs erbij gehaald. Die heeft een uur gepraat en die heeft gezegd, of het gaat over, of er is niks meer aan te doen. Ja. Nou is het ook heel interessant. Je noemde net al die internationale commotie die er was. Die zaak speelt in 1858. Dat was ook de tijd van de Italiaanse eenwording. Ja. Italië bestond voorheen uit verschillende stadsstaten. Ja, zeker eigenlijk, een lappendeken. Waaronder ook Bologna. En op een gegeven moment is dat pas in de 19e eeuw één land geworden. Ja, eigenlijk iets eerder, hè, want je krijgt de hele kwestie van Garibaldi. Ja, ja. Hè, dus de grote revolutionair. Kijk, de paus was aanvankelijk ook symbool van Italiaanse eenheid, omdat Oostenrijk had ook een stuk Italië. Ja, ja. Frankrijk had een stuk Italië. En de paus die was vooral voor Italië. Maar op een gegeven moment kwam Garibaldi, die zei: ja, wij willen Italië één, maar ook die macht van de kerk willen we weg. Precies. Dus die kerkelijke staat die moet ook helemaal terug, wat die nu eigenlijk Vaticaanstad is. Dus dat jongetje wordt dus een speelbal in de hele Italiaanse geschiedenis dat moment. En vooral ook omdat de paus van redelijk liberaal tot uiterst conservatief en defensief werd door die hele politieke constellatie. Hij heeft ook een document gepubliceerd, Syllabus Errorum, waar 80 dwalingen staan waar de katholieken zich tegen moeten wapenen. Ik dacht ook dat democratie daaronder valt. Dus hij werd heel erg defensief. En ik denk eigenlijk dat we nog nooit zo'n defensieve paus hebben gehad als deze. De paus Pius de Negende was dat. Pius de Negende, Pio Nono. Maar goed, hij moest wel, laten we zeggen, deze hele kwestie, omdat hij ook zo in de belangstelling was komen te staan, heel streng aanpakken om gezichtsverlies te voorkomen natuurlijk. Ja. Maar je zou ook kunnen voorstellen dat mede op basis van die regel dat de ouders eigenlijk de beschikking over hun kind hebben, had hij het ook anders kunnen oplossen. Dit is echt wel een hele extreme oplossing geweest. Ja, maar goed, we moeten ook inderdaad in die tijd, kijk, later zijn juist katholiek geworden Joden zijn voorvechters geweest tegen het antisemitisme en voor een betere verhouding tussen katholieke kerk en jodendom. In de 19e eeuw was er natuurlijk nog heel veel onbekendheid en zeg maar vijandschap tussen de religies. Ja, er waren in Nederland ook wel mensen die toch, laten we zeggen, juist voor die pauze waren, hè, en zich aanmelden voor de strijd. Ja, nou, dat is natuurlijk een hele wonderlijke episode van de Zouaven. Ja. Dus de Jan Pieterszoon Jong van Lutjebroek, die was een van de helden van de Zouaven. Ze hebben trouwens verloren tegen Garibaldi. Maar dat waren allemaal katholieke jongens uit Nederland die dus zich voor de paus inzetten. Want er was geen land dat zo de paus vereerde als Nederland. Nederland heeft ook een hele tijd de meeste priesters ter wereld, de meeste missionarissen ter wereld percentueel gewijs geleverd. En het komt eigenlijk omdat de katholieken in Nederland zelf ook tweede rangs waren. Ja. Dus die dachten, die voelden zich meer geroepen. Dit is een hele mooie film geworden. Ja, want het is naast, wel geweldig. Naast dit grote maatschappelijke historische drama maken ze er ook een heel persoonlijke geschiedenis van. Ja. Van een jongetje die ineens een ander geloof heeft en daardoor geen contact meer met zijn familie. Dat is heel schrijnend. Het is ongelooflijk schrijnend. En dat wordt ook wel goed neergezet. Wat ik zelf het meest schrijnende vond was als op een gegeven moment die Joodse delegatie naar de paus gaat, zich zeer onderdanig opstelt, echt vreselijk, en dan ook nog uit moet leggen dat alle protesten tegen dit gebeuren in de wereld, dat zij daar niks mee te maken hebben. Wij zijn dus niet de liberalen, wij zijn niet de protestanten. Dus ze krijgen een soort ondergeschiktheid die ik echt heel pijnlijk vind. Nou ja, wat denk je van die scène dat die jongen, als hij wat ouder is, dan drie kruisjes, hij moet dan de grond kussen, waar de paus op staat. En dan zegt de paus, dit is niet genoeg. En je moet met je tong drie kruisjes maken op de vloer. Ja, dat zou ik nog wel eens na willen lezen. Kijk, de maker van de film heeft zich wel wat vrijheden veroorloofd. Met name ook met die dromen. Hè, want vind ik hoor. Nou, hij raakt wel het belachelijke hoor, vond ik zelf. Als je op een gegeven moment de paus in bed ziet liggen en er komen Joden aan met messen en die willen hem gaan besnijden, denk ik. Wauw. Maar het vind ik wel een heel echt effect. Maar dat Jezus van het kruis komt, vond je dat ook? Dat loont er niet te veel. Iets mooier, zeg maar. Maar kijk, die besnijdenis, dat was natuurlijk ook wel weer. De besnijdenis is net zo'n onuitwisbaar merkteken als het doopsel. Dus er zat wel een zekere diepzinnigheid ook in. Maar ik vond eerlijk gezegd wat karikaturaal. Maar ze laten zien dat aan de ene kant de kerk heel erg van kinderen houdt en tegelijk heel gemeen met ze omgaat. Nou, een gemene paus was het wel, zeg. Potverdorie. Ja, zeker in deze film komt hij af en toe ook een bezweet gezicht en zo. Dat je denkt van, wat is dat voor rare vent? Ik moet zeggen dat. Hebben ze de paus nooit een bezweet gezicht kunnen hebben? Het is ook een mens. Ja, maar als je hem dan filmt, zou ik zeggen,